Köszöntünk benneteket 115. alkalommal a CubeCast-ben, és ez a csodálatos Fürelíz volt Beethoven tollából. Tam-tam-tam! Na, ezt... Valahol elkattintottam. Na mindegy, meg volt nyitva, és most már nincs megnyitva. Na, ez csak így azért, mert a múltkor valaki megjegyezte, hogy miért ne bontam be a zene címét. Általában mindig beszoktam mondani, hogy múltkor kimaradt, de csak azért, mert gondoltam, hogy így mindenki így felismeri nagyjából, hogy miről van szó, de ez így nem volt meg. De hogyha utólag hallgat valaki, akkor Waltz-tól, vagy mi az, Waltz of the Flowers, az nem tudom mi, azt hiszem Virágszimfónia? Csajkovszkitól az ment legutóbb. Most ilyen klasszikusra váltottunk. Igen, én is akartam kérdezni, hogy mikor hagytuk mintegy magunk mögött a játékzenéket? Nem is tudom, de egyébként ezek a zenék szerintem biztos előfordultak nem egy játékba, valahol. Lévén, hogy ezeknek a jogdíjaiért nem nagyon kell fizetni általában bár, mert ugye pár száz éve lejártak. Bár csinálnak olyat, hogy így újra lejátszatják, és valaki így bevédeti ezeket, az a legnagyobb ganéságok egyike. Igen, abszolút. Tehát, hogy így szerencsétlen Beethoven így 300 éve vagy 250 éve így megkomponált valamit, akkor az már legyen már kulturális közkincs. Köszönjük. Ráadásul az is. Képzeld el, pont most kapcsoltam vissza a monetizációt a csatornámon. Most éreztem meg bizonyos, tehát hogy most éreztem magat megbizonyosodva arról, hogy nincsen utókampány. Na, elvileg egyébként, amit én láttam az AdSense-ben az az, hogy kb. A választás utolsó napjánál után egy ilyen mély zuhanás. Tehát ott volt igen, egy ilyen nem a választás utolsó napjánál volt mély zuhanás, addig volt sok. Igen, ez pontosabb. Hát igen, ez valamikor így van, vagy mernek sok pénzt tűnteni. Nálad hogy vagyok annyira sötét? Miért vagyok annyira sötét nálad? Az egy nagyon jó kérdés. Adjál egy kis gényt a kamerára. Hát én ezt értem, de hogy magamnál nem vagyok ennyire sötét. Tehát hogy ezt valahol útközben a Skype-on szedi össze, ez a csoda. Skype mostanság nem tudom mit művel, de egy fantasztikus. Hát nem. Illetve nem. Na, most alakul. Lehet, hogy a white balance ment el, vagy kicsit olyan, mintha a... hogy hívják ezt? Photoshopba. Most... A gényt most húztam fel, tehát, hogy... Akkor ez valami más lesz. És a balance, a white balance? Várjál, a brightness is megpróbálom. A white balance az a helyén van elvileg, vagy hát kinda. Nem, az rendben van. Vagy hát az rendben volt, most már nincs rendben. De nézzük, hogy néz ki nálad. Valami egyébként, de ez rendszeresen van ilyen, hogy a... Hogy a webkamerám képe nálad a Skype-ból így capture-ölve visszajátszva marhára nem úgy néz ki, mint nálam. Uh-huh. Jaj, várj csak, megvan. Oké. Okay. Na, megoldódott a probléma. Én voltam a hunyó, ugyanis a Skype lehúzott egy vadonatúj frissítést, aminél az új feature-öket így kijelölte oldalt a kameraképedem. És így highlightolta. Igen, és egy ilyen nagyon gyönyörű overlay volt rajtad. Oké, na, ez az adás sem múthat el techparák nélkül. Na, viszont a mai alkalommal, mivel előző adásban ugye elég sok témát érítettünk, csak játékot nem, csak arra játékot gondoltam, nem. Hogy beszélgessünk így az áprilisi játékokról. Játékok! Meg arról, hogy mivel játszottunk. Yep. Nyilván. Meg hát, hogy úgy áprilisban mik történtek, mert azért úgy lassan vége a hónapnak. És igazándiból szerintem egy formátum jelleggel is mit szólsz ahhoz, hogyha azt csináljuk, hogy minden hónap végén tartunk egy ilyen intenzív játékos adást, vagy legalábbis így a hónap környéke tájékán, ha esetleg nem jön neki. És akkor az előtte lévő adásokban meg így inkább ilyen hírezősebb, pletyizősebb és érdekességekkel teli mondókákat fogjunk így összehordani. Ha meg nincs más, akkor persze játékok. Mély csönd. Ha meg nincs más, akkor játékok. Jó, én adom, abszolút adom. Jó. Na, hát akkor április, játékok. Akarod te kezdeni, vagy kezdjem én? Kezdjed, csak nyugodtan. Jól van. Na, hát akkor lássuk csak, hogy mi volt. A Frostpunkról mindenképp szeretnék beszélni, mert az úgy nagyon... Nagyon keveset játszottam vele, viszont nagyon adom a gondolatot, úgyhogy... Aztán mind a ketten játszottunk a Startup Prequel. Abszolút adom azt is, abszolút tudom, hogy arról is beszélgessünk. Nem tudom, fura volt. Ja. És hát nekem volt ugye a Fortnite még, meg volt a Maelstrom nevezetű játék, az egy ilyen hajós Battle Royale, csak hogy tartsuk így a Battle Royale frontot. Igen. És amivel most a hétvégén kezdtem el játszani, és te atya úristen, úgy jók voltak. Az egyik az egy Bud Spencer Terence Hill kooperációs jó kis arcade beat'em up. Tehát, hogyha... Licenszelték vajon? Vagy nem tudom, nekem... Szerintem az a cég készítette a játékot, akik alapvetően ezeket a filmjeiket is így forgalmazták, vagy legalábbis benne voltak a buliban, tehát ez a Trinity Corporation, meg a Buddy... Hú, most nem tudom mi a... Tehát, hogy a Bud Spencernek van ugye filmes cége is, és valószínűleg az benne volt erősen a buliban, mert tényleg, tehát, hogy csak és kizárólag a filmzenék mennek végig a játék alatt. Úgyhogy majd kíváncsi leszek, mi lesz, hogyha feltöltöm YouTube-ra, hogy mit fog hozzászólni. Lenne is csend a gyanúm, hogy abból nem lesz nagyon sok bevételed. Ja, mert egyébként te nem monetizálsz, úgyhogy igazából mindegy. Egyébként sem, meg a streamer csatornára megy, mert egyébként csak Twitch stream van belőle. Ott sincs egyébként monetizáció, úgyhogy tök mindegy. És még egy játék, a Lobotomy Corporation, ami meg egy szörny Tamagotchi menedzser játék szerűség. Azt hiszem, te sokkal több játékkal rendelkezel, mint én az elmúlt időszakról. Ja, hát ez egy hónap gyümölcs, és ebből kettő mondom így az elmúlt 48 órája, és még nagyon tartalom se volt belőle a Twitch streamet leszámítva, úgyhogy igazándiból kettő vagy három játékom van, a többi meg csak így felhoztam. Igen, én is azt nézem, hogy hát kettő játékhoz össze fogok tudni szólni, az biztos. Mm-hmm. De hogy egyébként a Deep Rock Galactic az utolsó, de arról meg beszélgettünk már. Aha, azt a múltkor mondtad Deep Rock Galactic, az a törpös. Igen, igen. Akkor be van lőve az, hogy mik azok a játékok, amik előtte nem voltak. De te meg ugye, ahogy nézem, God of War. Uh-huh. Nagy szakállú. Kratos-szak. Igen, God of War. Nem mondanám azt, hogy nagyon durván haladok, úgy ahhoz képest, ahogy haladnak bizonyos emberek nagyon durván a játékkal. Tehát, hogy én még csak a felszínt kapírgatom összesen két stream, és egyik sem volt nagyon hosszú. Ezt hogy érted, hogy bizonyos emberek? Hát, hogy vannak, akik, ugye, mit tudom én, videójáték Zsolti, aki már a negyedik streamet tolta belőle, ő már javában sokkal előrébb tart, mint mondjuk én, vagy például a VR-ról tudom, hogy ők ma 10-től azt hiszem streamelték, és most este, amikor én elkezdtem streamelni, még mindig streameltek, nem tudom, hogy még most még mindig streamelnek-e. Úristen, ez brutális nem, egyébként. Nem, már nem. Tehát, hogy... Az a durva egyébként, hogy 20-án jelent meg a játék, és azért tényleg ez egy ilyen zászlós hajó játéka így a Sonynak, és gyakorlatilag 18-án én már ilyen God of War ending videókat láttam. Ez azért van, mert akkor kezdjünk a God of War-ra? Ja, kezdjünk akkor a God of War-ra. Mert hogy gondoltam, hogy kezdhetünk veled is, de hogy akkor kezdjünk a God of War-ra, ha már elkezdtük a God of War-t. Szóval ez azért van, mert a God of War az most teljesen máshogy áll hozzá ehhez a dologhoz, mint mostanában általában. Régen ugye volt ilyen, meg régen így történt nagyjából a dolog, de nagyjából az influencerek, YouTube jelenlét, Twitch, a különböző ilyen kiadók és az influencerek együtt működése óta eléggé elkopott az, hogy kiadnak játékokat ugye hamarabb. Tehát, hogy tesztre is nagyon-nagyon ritkán adnak ki játékokat hamarabb. Nemes egyszerűséggel abból adódóan, hogy ugye az influencereknek meg ilyeneknek úgyis teljesen mindegy. Tehát, hogy ők úgyse streamelhetik hamarabb, érted? Viszont a God of War az, az egy egészen, egészen másik eset. Az konkrétan, illetve a másik, ami miatt nem adják ki igazából hamarabb, az nem is, az, nem is csak az influencerek helyzete, hanem azért, mert nagyon sok játékról, ugye nagyon sok nagy húzó játékról megpróbálják visszatartani a teszteket, ameddig csak lehet. Tehát Call of Duty. A Call of Duty-ra van embargózva a megjelenés utánig. Tehát, hogy konkrétan a megjelenés után volt olyan embargója a Call of Duty-nak, amikor konkrétan később volt az embargó lejárta, mint a játék megjelenése. Csak aztán nyilván ebből rá, a teszt embargója legalábbis mindenféleképpen. Tehát a Day Zero, az első napi eladások, ugye nyilván azért, mert féltik az első napi eladásaikat. Ja. És nyilván kijön egy teszt, lehúzza a retekbe a kodot, ez egyik, a másik meg, hogy ugye a legtöbb játéknak most már nagyon komoly multiplayer aspektusai vannak, és ezekben a multiplayer aspektusokban ugye az a baj, hogy ezek tesztelhetetlenek előre. Tehát ugye nem lehet indítani szerv, vagy hát lehet, és sokszor meg is tették régen, de hogy nagyon sokszor nem teszik már meg azt, hogy indítanak szervereket, mert nem lesz meg a létszám. Tehát, hogy ahhoz, hogy rendesen működjön a játék, ahhoz mondjuk nem elég csak felröffenteni egy szervert. És akkor meg elvesznek a játékosok, úgyhogy emiatt, amiatt, hogy visszatartsák a teszteket, amiatt, mert nem működik jól, amiatt, mert, na mindegy, szóval hogy ezeknek így az összessége, ez úgy néz ki, hogy, hogy ugye nem kerülnek ki a játékok hamarabb. Ellenben a God of War-ral, ami hát amennyire magabiztosan meg lehet jeleníteni, meg lehet jelentetni egy játékot, ők annyira magabiztosan jelentették meg a dolgot. Április 4-én, igen, április 4-én kaptam meg a God of War kulcsomat. És ha minden igaz, akkor már aktiválható volt, és akkor már játszható volt. Tehát nem csak kiadták hamarabb, hogy kiadjuk, beaktiválod, prelódolhatod, aztán a megjelenés napján 20-án ugyanúgy, mint mindenki más, el is kezdheted játszani. Nem, ezt konkrétan kiadták 4-én, most vissza is kerestem egyébként az e-mailt, 12-én volt az embargója a teszteknek, tehát 12-én, több mint egy héttel a megjelenés előtt már elkezdhettek jönni a tesztek, és 19-től már lehetett streamelni, és a streamelés is egy nappal a megjelenés előtt volt. Bátor. De egyébként, tehát, hogy ez tényleg egy akkora zászlós hajó cím, mind a Sony-nak, meg az egész PlayStation-nek, hogy, tehát, hogyha ezt nem csinálják meg tökéletesre majdnem, akkor az iszonyatosan És megcsinálták. Tehát, és hogy... megcsinálták. Tehát, jó, én mondom, az nem haladok, ha nem vagyok nagyon előre haladva a játékkal, viszont elképesztően király. Tehát, hogy én alapvetően, valószínűleg már tudod rólam, hogy én nem az ilyen jellegű játékokba veszek el sokat, meg játszom sokat, de ennek főleg nem játszom konzolon ugye sokat, mert engem frusztrál a konzolos kontroll limitációi. És... Hát figyelj, végül is a balta arcokba való állításán lehet optimalizálni, sőt, akár még automatizálni is, ha úgy vesszük. Tehát... Igen, azért eléggé kreatívan kezeli azt, hogy mit talált és mi nem. Tehát azért így, ja, ez még ott van, de hát mellette pattant a földön, nem baj, jó lesz. Szóval, és nagyon, tényleg nagyon jól, nagyon-nagyon jól sikerült, minden elismerésem. Én PlayStation 4 Pro-n játszom, ami alapvetően nem képes 60 FPS-re a játékkal, tehát hogy ezt nem is állították róla, sőt, kifejezetten, de smoothabbul fut. Ez a mérések alapján, amiket én láttam, ez ilyen 50-52 FPS körül fut egy csomó helyen, néhol nem. Tehát azért néhol lehet látni, hogy így veszít FPS, de hogy nagyon-nagyon szép, nagyon szépen fut. Tehát ténylegesen szép. Tehát, hogy tudom, hogy hogy konzolból is ki lehet hozni dolgokat. De például az utolsó játék, amivel játszottam konzolon, az a Monster Hunter volt, és összehasonlíthatatlan a kettő. Egyszerűen összehasonlíthatatlan. Mondjuk ezt Xboxon játszottam, de hogy érted, egy alap Xboxon, de hogy még első generációsom, mert Xbox One-on, de annak az első kiadásám. Aha. elképesztően szép, elképesztően jól működik, nagyon jó cutscene-ek vannak. Eddig összesen egyetlen egyszer láttam, pont a mai streamben egyébként olyat, hogy ugye ilyen smooth-ul megy át a cutscene-be a dolog. És egyetlen egyszer láttam olyat, hogy a játék egy kicsit megzavarodott, hogy már elvenné tőlem az irányítást, de még nem tudja, hogy a kamerát melyik irányba vinné utána. De hogy egyébként nagyon-nagyon szépen meg van csinálva, ahogy váltakozik az, hogy hol nézzünk. Az egész, a harcrendszere szerintem tök jól működik. Nem vagyok hatalmas konzol harcrendszer szakértő, viszont viszonylag gyorsan sikerült felpikkelnem, annak ellenére még mindig keresek gombokat néha. És mégis lehet csinálni egy tök jó kinéző dolgokat, meg tök jó kombókat, mit tudom én, amikor rárohansz valakire, akkor meglöveted a fiaddal, és akkor addig elterelődik a figyelme, és akkor el tudod kezdeni ütni, meg ilyenek. Tehát, hogy azért tényleg az, amit most nézünk egyébként videóban, az eddig található egyik legjobb harc volt. Tehát, hogy az azért az ilyen elég, az ott egy elég kemény rész volt. Ugye mi már csak a második szakaszát nézzük ennek a harcnak, mert volt előtte már egy szakasz, az is nagyon király volt, hogy robbantak a fák. Szóval azért nagyon-nagyon rendben lévőnek tűnik. Én az történetről még nem tudok egyenlőre mondani semmit, viszont azok alapján, amilyen eredményeket ért el a különböző teszteken, elképesztően jól szerepelt egyébként. Ja, sorba kapja a 10/10-eket. Igen, sorba kapja a 10/10-eket, ez utoljára a Zeldának sikerült, ami nyilvánvalóan, igen, Metacritics-en 95-ön áll, a user score-ja 9.2-n. Ez elképesztő pozitív egyébként, ez nagyon-nagyon durva. Ráadásul a 95-ös Metacritics score-ját azt 97 tesztből kapta. Ja. Hát egy jó játék lett, akkor ezt ki lehet jelenteni bátran. Igen. De mondjuk nem is vártunk volna mást egy ilyen mondjuk tényleg zászlós hajó címtől. Tehát az lett volna nagyon-nagyon durva, ha nem lett volna ennyire jó. Vagy közele ennyire jó. Bennem igazándiból csak az az egy gondolat fordult meg, hogy lehet, hogy ez kicsit annak is szól, ez a nagyon-nagyon jó értékelés, most nem akarom lekicsinyleni a God of War-nak az érdemeit, hogy az elmúlt időszakban azért viszonylag ritka volt az, amikor kaptunk egy AAA-s játékot, ami tényleg úgy össze volt rakva, hogy egyrészt technikailag rendben volt, játékmenetben rendben volt, vizuálisan ott volt a szeren, és érezhető rajta, hogy az alkotóknak szívügye volt a játék, és ez mind együtt, és emellett még pénzt is akartak vele keresni természetesen. Tehát, hogy így ezt annyira nem tapasztalhattuk az elmúlt időszakban, hogy ez így együtt van egy AAA-s játéknál, hogy akkor, amikor kiraknak egy ilyen játékot, akkor az tényleg így elementális elővel bassza arcba az embereket. Már igen, ilyenkor azért rájövünk, hogy konkrétan milyen komoly problémákkal küzd a játékipar jelenleg. Tehát amikor kapunk, és jó, nyilvánvalóan ez teljesen más közönségnek szól, mint mondjuk egy Battlefront 2. De amikor így találkozunk egy ilyennel, és így tudod így, wow, tehát azért így... Igen. Tehát, hogy így... Most oké, hogy ennek a játéknak a fejlesztése mennyi? 5-6 éve? 5-6 év, tehát mérhetetlenül elvileg, nagy pénz. Én most, mérhetetlenül nagy pénz. Ugye de... engem ki akartak küldeni Norvégiába, azt hiszem. Mentél volna az Other World-es Zolival? Persze, ő is ment. Vagy vele, vagy helyette. Azt nem tudom biztosan. Én nemet mondtam egyébként a megkeresésre, a meghívásra, azért, mert nem tudok eleget a God of War-ról, és én azt szerettem volna, hogy valaki olyan menjen, aki többet tud, értetted? Vagy aki, én nem játszottam egyik első résszel sem. Én nem vártam ezt a játékot úgy, mint a megváltás, érted? Mert nekem sose volt játékkonzolom. Uh-huh. Tehát, hogy nekem sose volt játékkonzolom, tehát, hogy nem mondanám azt, hogy így, nagyon benne voltam ezekben az univerzumokban, amikben mostanság így bele tudok kóstolni, ugye annak köszönhetően, hogy egy, van konzolom, kettő, hozzájutok a játékokhoz is. És láttam magam körül emberek tucatjait, akik ilyen elképesztően várták, érted? Ilyen elképesztően akarták, de videósok is, nem csak az, hogy mit tudom én, a haverjaim, akik így, jaj, te szemét megkapod, mit tudom én, vagy nem csak mondjuk kisebb videósok, mint például Diesel, aki így nyilván nem kap játékokat mondjuk a Sony-tól, de hogy, ő, de hogy nagy videósok is úgy várják, mint a megváltást, úgyhogy valószínűleg csak lehet olyan embert találni erre a feladatra, aki egy kicsit többet tud az univerzumról, mint azt, hogy van benne egy emberke, aki eddig két karddal csapkodott, de most egy fejszével teszi. Hát figyelj, lehet, hogy egyébként volt benne valami kis face control, mert így láttam Zolinak így az index képét, ugye szakáll az megvan, és akkor ráfestették Kratosnak ezt a... Simán lehet egyébként, hogy igen, simán lehet, hogy szakáll alapján kerestek. Igen. Vagy neked a hajadat le kellett volna lehet borotválni hozzá, és akkor tökéletes. Ugye én meg nem szeretek olyanokba belemenni, tehát én engem, mit tudom én, ki akartak Varsóba küldeni egy Witcher rendezvényre, a Witcher DLC rendezvényre, de az alapjátékot nem játszottam 3 óránál tovább, tehát ugye akkor én ilyenkor, vannak egyébként olyan youtuberek, akik ilyenkor simán azt mondják, hogy oké, mennek, itt most nem Zolira gondolunk, mert hogy szerintem Zoli azok között van, akik lelkesek voltak erre a játékra, de hogy tudunk nyilván a múltból olyat hozni, amikor olyan videós került ki olyan rendezvényre, amin aztán köze nem volt semmihez, és ugye én ezt nem akarom. Két dologból. Egy, nem akarok hülyét csinálni magamból, hogy oda mennék a fejlesztőhöz, és azt kérdezném, hogy no, aztán hideg van? Mert hogy így nem nagyon tudnék mást mondani, érted? Annak ellenére, hogy nyilván mekkora királyság, mert Norvégiába kiutazni. De mondjuk egy értelmes interjút nem igazán tudnék összerakni, mert hogy nem ismerném ugye az előzményeit a játéknak, nem tudnék, így nem figyeltem a fejlesztését, nem követtem az eseményeket, és hogy nyilván kell keresni valakit, ez az egyik, hogy én nem akarom leégetni magamat, a másik, hogy nem akarom elvenni egy a témakörben sokkal jártasabb embertől a lehetőséget, aki sokkal jobban megérdemli. Mert nyilvánvalóan vannak olyan rendezvények, ha mit tudom én, hirtelen lenne valami menedzser játék rendezvény, nyilván nem tartanak, de hogyha hirtelen lenne valami menedzser játéknak valami launch partia kint, akkor nyilván mennék nagyon-nagyon szívesen, mert hogy arról van elképzelésem, érted? Tehát, hogy van valami képem róla, de hogy nehogy már én akarjak feltétlenül kimenni, akármi történik, és így, ja, God of War, arról nem tudok semmit, odafele a repülőn nézek végig játszásokat gyorsítva, 4-et egyszerre, de akkor is én megyek ki, szóval én ebben nem hiszek. Tehát ez a korrekt hozzáállás szerintem. Tehát, hogyha valamihez érdemben nem tudsz hozzászólni, akkor csak azért, hogy ott... pöffeszkedjél, és így kompetencia az meg így erősen hiányos, akkor annak nincs. Én is való, hogy lehet, hogy visszajut, én nem hiszem egyébként, nem gondolnám a Sony esetében, hogy vissza fog jutni, tehát hogyha lesz lehetőség, akkor ki fognak hívni. De hogy simán elképzelhető, hogy mondjuk visszajut, mert hogy akkor következőre nem engem hívnak, mert nemet mondtam, de hogy legyen. Tehát én érted, tehát akkor sem próbálok. Kicsit nekem olyan érzés lenne ez, hogyha kimennék egy olyan játék launchára, amiről nem tudok semmit, hogy tudod, így kinyílt egy ajtó, és így betoltad a lábadat rajta, és én most már itt vagyok! És így az akkor is itt kell lennem. Nagy hát de figyelj, most a Sony helyében, hogyha valaki megmondja konkrétan, hogy én azért nem megyek, mert igazából nem igazán konyítok a játékhoz, és így átadnád másnak a jelet, az szerintem abszolút nem lehet kizáró ok. Sőt, külön örülnék neki, hogy végre egy normális ember. És tök jó, mert mondom, hogy olyan ember jutott ki, akiről én úgy tudom személy szerint, hogy vágja a God of War-t, és szereti nagyon a God of War-t. Tehát, hogy rendben van. Tehát nem, az a baj, hogy nem tudok példát mondani, aki így egyáltalán nem, de mondjuk nem egy... Akárkit mondok, az bántó, ugye? Igen, akárkit mondok, az mondhatsz bántó. Mondhatsz engem, mert én úgy egy God of War-ra se játszikáltam. Nem egy csonti az, aki kiment. Hát figyelj, nekem nemrég borotváltam le egy kicsit a szakállamat egyébként, csak úgy jelzem finoman, hogy nekem is volt. Na jó, nem hülyeséget félretéve, szóval én nekem így az összes God of War eddig sajnos kimaradt, ugyancsak a konzol hiányában. Abszolút. De ez egy bánok, teljesen, hát... csak PlayStation 4-re jelenik meg. Én a mondó vagyok, hogy teljesen, tehát, hogy amivel eddig találkoztam, 4 és fél óra körülbelül, amennyit játszottam eddig játékkal, mind technológiailag rendben van, mind minden szempontból nagyon-nagyon rendben van. Tehát, hogy... Ja. És igazán... A Nester az felolvasása nem ment olyan jól, de amúgy igen. Igen, tehát hogy így ezek azok a játékok, amikért így azt mondja az ember, hogy jó, mégiscsak megérte megvenni azt a műanyag darabot a nappaliba. Én személy szerint nem használom nagyon sokat a PlayStation-emet, ezt lehet, hogy ezt így kedves Sony-sok, ne haragudjatok. De én személy szerint nem használom nagyon sokat. Én ugye elsősorban PC-s vagyok. Most jelenleg amúgy, ha kérnek játékhoz ilyen preferenciákat, ugye a Cenega szokott, az egyik forgalmazó, ők szoktak kérni ilyen elsődleges és másodlagos platformot, hogy mi az, amit a legszívesebben játszanál, de ha véletlenül olyanból nem tudnak kulcsot adni, akkor mi a következő? És nekem most jelenleg az a sorrendem, hogy PC, PlayStation 4, Xbox van, mert ugye a PlayStation 4-em erősebb, mint az Xbox One-om. Igen. Mert én nem Xbox One X-el játszom. Mondjuk én annak a kontrollerjét jobban szeretem, de például a menüjét, meg mindegy, az mondjuk annyira nem számít. Tehát, hogy én alapvetően ugye olyankor játszom PlayStation, amikor arra kapok meg egy játékot, magamtól nem feltétlenül jut eszembe, már csak azért sem, mert be kell kötnöm általában, mert ugye nekem nincs tévém. Tehát nincs az, hogy csak kim van egy tévé, alatta van egy játékkonzol, aztán csá. És mindig be van kötve, és csak oda kell mennem, be kell kapcsolnom, és tudod, azonnal kezdek játszani, mit tudom én, hanem mindig egy kicsit szórakozni kell vele. Meg általában azok a játékok, amiket játszom, azok általában PC-sek. Igen. Mi inkább így a PC-s üstből merítünk általában. De egyébként így a mostani konzol generációban most így eszem felmerült a kérdés, hogy most oké, itt a God of War, de így mik azok a játékok, amikkel így te mindenképp, vagy nagyon szívesen játszanál, vagy örülsz, hogy játszhattál vele évén, hogy van hozzá konzolod? A God of War, az ugye mindenféleképpen én örülök egyébként, hogy a Monster Hunter kipróbálhattam, mert ha csak PC-n próbáltam volna ki, akkor egy évet kellett volna várnom arra, hogy rájöjjek, hogy nem tetszik. Egy évig lelkesíthettem magamat, amit szintén imádtam, csak ugye ezt nagyon a hype után sikerült megszereznem kölcsön. Horizon, igen, a Horizon Zero Dawn. Uh-huh. Az arra mindenképpen azt mondom, hogy az abszolút... és hát nyilván, tehát hogy nyilvánvalóan, amikkel játszottam, azoknak örülök alapvetően, hogy játszottam vele. Nem játszottam kimagaslóan sok játékot, tehát hogy van még egy pillanat, csak izítom, mert nyilván nem teszem a címe, mert annyira nem. Az is ilyen Sony speciális dolog. Uncharted? Nem, én nem Uncharted-oztam. Akkor megvan az Uncharted is egyébként, de az Uncharted-hez nem jutottam oda sajnos. Last of Us? Valami Max, valami ilyesmi nem van. Én a Last of Us-t végig játszottam már régebben. Tehát, hogy azt abszolút. Tehát ha a Last of Us számít, nem tudtam, hogy számít, mert az ugye régebbi játék. Uh-huh. A Last of Us az abszolút, hands down azt mondanám rá, hogy az a játék, ami... Knack 2. Micsoda? Knack 2, az egy ilyen... Ja, Knack! Jó, megvan. Ja. Tök aranyos, és tökre... Abban igazából, ami személy szerint nekem tetszik, hogy azt majd a gyerekkel elő lehet venni, nem feltétlenül az, hogy én végig akarnám játszani. Én az Injustice-t is konzolon toltam. Nem tudom, azóta az kin van, szerintem az kin van már PC-n azóta. Azt hiszem kijött, bár de talán azt kapott a PC-s portra egy-két eléggé lehúzó kritikát. Hát ez a hordákat is. Tehát amikre mindenféleképpen mondanám, hogy kötelező az a Last of Us, Horizon Zero Dawn, God of War és a Crash Bandicoot Insane Trilogy. Az zseni. Tehát, hogy az arra azt kell mondanom, hogy ez zseni. Sajnos ez csak kölcsönbe volt nálam, azt hiszem. Igen. Úgyhogy nincs már meg a diszk. És amiatt ugye azt már nem tudom veretni. De hogy azért tudom, hogy régi. Én tudom, hogy régi. És annak a remasterje, de elképesztően élveztem azokat a streameket belőle. Én még a Bloodborne-t azt szívesen berántottam volna. Jó én kis Dark Souls-os, Bloodborne, de én nekem az nem való egyáltalán. Hát Dark Souls gyakorlatilag. Lovecraft-os Dark Souls. Nagyon pontosan. Erősen. És nekem mind a kettő úgy bejött. Úgyhogy... Az úgy jöhet. Hát ja, igen, tehát azért vannak hál' Istennek most már játékok, amikért érdemes beruházni a PlayStation-re. Az Xbox elmondhatja magáról ugyanezt vajon? Xbox az más most így más gazdasági modellt követ. Vagy igen, tehát hogy ők más célokat tűztek ki maguk elé, hogy ezt így mondjam szépen polájtul. Az van, hogy ott már Windows 10-en is tudod csapatni a legtöbb exkluzívot. Ami exkluzív lenne, tehát ami Microsoft által készített és exkluzív lenne egyébként, azok most már nem exkluzívak, hanem azok most már játszhatóak PC-n is. Sőt, a Sea of Thieves az már egy olyan játék, amit már fel is engedek a PC-mre, a többit nem, bevallom őszintén, a többit nem telepíteném vissza soha, mert elképesztően undorító dolgokat csinál egyébként közben a PC-vel. Ugye alapvetően ezek, ha jól látom, így a tünetek alapján valamilyen emulátorban futnak, emiatt stream közben nagyon furán jelennek meg a dolgok, tehát hogy mondjuk nem jelenik meg a hangkeverőben a hang, érted, ilyenek. Tehát, hogy ez alapból elég para, a másik pedig az, hogy unlimited mennyiségű helyet pakolnak el rejtett mappákban, amit így nem. Tehát nekem, amikor először kijött ez a dolog, és akkoriban több játék is volt, amit így feltelepítgettem, a Record például, azt így felraktam, a Forza, az adott aktuális Forza, azt így felraktam, a Gears of War 4, azt is felraktam, szürreális mennyiségű helyet. Ez a három játék vitte 250 gigát a vinyomról. Érted? Tehát úgy, hogy a Record a sok minden, de nem szép. A Record a sok minden, de nem szép. Tehát, hogy a Forzának meg üres a világa, tehát én egyikbe se értem, hogy mi a rákért ekkorák. A Gears of War meg a csőben végigmászós játék, ja, valószínűleg lehúzta a 4K-hoz is a textúrákat. Igen, most egyébként nézek pár listát így exkluzívokról, most olyanokat írnak, hogy Quantum Break, oké. Az Ori and the Blind Forest az ugye hál' Istennek kijött PC-re is, hál' Istennek, az egy jó játék volt, nagyon. Akkor Forza, Halo World Guardians, azt hiszem az volt az, amit nagyon szittak valamiért, vagy nem? Vagy az már a Collection volt, mert ott is itt valami volt. Gears of War 4, Cuphead, annak is nagyon örülök, hogy kijött PC-re. Forza Motorsport, PlayerUnknown's Battleground. Érted, amikor a PUBG-vel próbálnak eladni egy játékkonzolt, és az Xbox One X-et. A Sea of Thieves az már így kinda rendeződött. Tehát Sea of Thieves az már nem foglal sok helyet, fut, mint az álom, de tényleg, tehát az már nem az, hogy... Mert az előtte lévő játékok, azok így tudod, futottak a gépeden, de körülbelül úgy, mintha fókat húzták volna. Tehát, hogy nekem volt a Forza stream közepén egyszer kifagyott, azt magával rántotta a streamet is. És ilyen, tudod, ilyen... miért történt ez? És ezek így sajnos előfordulnak, úgyhogy én nem értem pontosan, hogy a Microsoft mit akar a konzolával. Én nem értem pontosan. Tehát, hogy most nagyon brutálisan csúnyán elverte őket a... Igen, de ezek után a teljes joggal, tehát most csak így végig mazsoláztunk pár játék címet, és így, tehát még ott is messze a Sony veri a mezőnyt. Most eltekintve attól, hogy azért az Xboxról is jöttek ki jó játékok, de ez nem az Xbox érdeme, és nem is az, hogy ezek csak arra elérhetőek. És igen, azt akartam megkérdezni, hogy az E3-as Microsoft konferencia az lesz egyáltalán idén? Lesz. És mit fognak ott csinálni? Konferenciázni. Aha. Mert ezek után kb. Így... Szerintem így malmozni. Valaki megkérdezte a cseten, hogy szép a God of War 4. God of War? Ja, Gears of... Várjál. Ahogy ugyanaz a rövidítés. Gears of War-ra gondol akkor. Szerintem igen. Egyébként majd az EA... Gears of War 4 megérni. Én nem tudom a Gears of War-ra azt mondani, hogy megéri. Tényleg nem tudom. Nem tudom azt mondani, hogy megéri. Semmilyen formában. Én egyikkel se játszottam. Na, az egy másik olyan cím, ami ez közöm nem volt életem során. Egyébként most azt nézegetem, hogy valószínűleg az EA az ki fogja vásárolni így a spotokat az Xbox konferencián, és akkor úgy meg is lesznek. Nem, nem tudom egyébként, tényleg nem tudom. Hát majd meglátjuk, abszolút. Tehát, én kíváncsi vagyok, én kíváncsi vagyok a izékre, a konferenciákra, tehát azokat nagyon-nagyon jó követni. Ja, azokat én is szeretem, feltéve, hogy nem tudom, az IE-nek nagyon kíváncsi leszek, hogy előmászik-e még a odvas kis barlangjából. Apropó, most így az elmúlt hetekben így hallottam ezeket, hogy az IE most megint már nagyon szabadkozik, hogy állítólag most megjavulnak. Alig várom. Tehát ez a tipikus, hogy így felgyújtjuk az erdőt, és akkor így hát többet nem játszunk a gyufával, megígérjük. Egyébként tényleg, tehát, hogy lehet, hogy most meg akarják majd javítani a helyzetet, mert hogy tényleg nem jó. Tehát, hogy most kifejezetten haragszanak rájuk. Tehát, hogy ők nem hozhatnak ki már nagyon-nagyon sok hülyességet. Ja, hát az IE-nek igazándiból, ha most a sportjátékaikat nem számítjuk, és igazándiból kiszámítja a sportjátékokat, erős nagyon túlzással. Sokan szeretik nagyon a sportjátékokat. Jó, de most, tehát normális ember a sportjátékokhoz úgy áll hozzá, hogy 5 évente vesz egyet, és akkor azzal 5 évig tök jól el van, mert nagy update nem jön a következő 4-hez. Igen. Csak átskinneznek egy-két playert. Nem, egyébként sokan megveszik évente, csak egy ilyen speciális fajta játékos, akiknek tényleg minden évben kell az új FIFA, azokért, mert hogy annyira benne vannak. Én azt vettem észre egyébként azokon az ismerőseimen, akik évről évre megveszik a FIFA-t, csak FIFA-s ismerősen van, aki ilyet csinál, vagy talán NBA is, Isti esetleg, hogy ő nekik ténylegesen számítanak azok a kis minimális különbségek, érted? Tehát ők meglátják azokat a minimális különbségeket, amik esetleg vannak játék és játék között. Jó, csak akkor könyvelje el magát az IE, mint sportjátékfejlesztő, és akkor így ne akarjon másba belefogni ilyen szarul. Mert konkrétan az elmúlt 5 évben az összes létező IP-ét kinyírta az IE. És szerintem ők is rájöttek, biztos benéztek a raktárba, és így, nem maradt semmi. Igen, tehát hogy így konkrétan, tehát a Dungeon Keeper-t kinyírták. Tehát, hogy az egy 15-18 éves játék volt, és mindenki imádta, egészen addig, amíg ki nem adták pár évvel ezelőtt a mobil verzióját. Annak rendje és módja szerint teletűzdelve mikrotranszakciókkal. Tehát, hogy így az IE az úgy nagyjából most az Anthemben reménykedhet, mert abban már elég sok pénze van, és azt úgy meg kéne csinálni jól. De érdemes lenne egyébként nagyon. De kb. Az IE-nek az Anthemmel valami olyasmit kéne virítania, mint a God of War jelenleg. Körülbelül, igen. Hogyha rendezni akarja egy kicsit legalább a számlát a jó indulat irányába. És még akkor is egyébként valószínűleg egy csomóan szidnák a dolgot. Ja. Tehát, hogy akkor is egy csomóan szidnák, mert egyszerűen IE. Szóval ez benne van. Ez abszolút benne van. Közben úgy jönnek ilyen dolgok, hogy igen, volt most 2 hardware-rel kapcsolatos pletyka is, de hogy én nem tudok ezekre érdemben reagálni, nem tudom, Csonti, te tudsz-e. Ja, az a PS5-ös. A PS5 az egyik, pletyka. Én arra csak annyit tudok reagálni, ami az Other Side podcastben elhangzott, én nagyon szeretem ugye az Otherworld-nek a podcastje, amik ott, hogy 2020 előtt semmiféleképpen se várható, de hogy inkább valószínűleg később. Mikor is jött ki a PS4? Nem csak vagy a PS4 megjelenés. Azt tudom. PS4 megjelenés, most gyorsan Wikipedia. 2013. 5 éves. Na, 5 éves lesz idén a PS4. Tehát a PS4 Pro meg ugye tavaly. Igen, tehát az nyilván egy frissített verzió. Igen, tehát hogy 4 éves volt a konzol, amikor kiadták az új tápos verziót, amihez én még 4 évet azért számolnék, de 3-at minimum. Mert érted, akkor most miért gyártunk le egy új hardware-t, hogyha nem akarjuk, hogy az is fusson legalább 2-3 évig, vagy ugyanannyi, ameddig kiadtuk a régit. Meg jelenleg nem érződik még a határa a konzol. Tehát azért fura egyenlőre egy váltás, mert hogy nem, mert hogy érződik persze, meg sose voltak nagyon erősek, és nyilván visszahúzzák a játékokat, de hogy meg a 4K-ban érződik, értitek, meg ilyenekben, de hogy alapvetően megoldják még a fejlesztők. A másik pletyka az pedig a Switch-el kapcsolatban van. hogy azzal kapcsolatban terveznek valamilyen új hardvert. Én amit hallottam szintén pletyka szinten, tehát ez konkrétan egy Facebook beszélgetésben mesélték, akiket érdekel a Switch, hogy abból valami pro verzió szerűjön. Én nem tudok az egyikről se semmit, úgyhogy én meg az a helyzet, hogy annyira nem is izgat, bevallom. Hát mondjuk a Switch Pro az, tehát ugyanúgy, ahogy kijött egy PS4 Pro, meg egy Xbox One X, úgy akkor a Nintendo miért ne játssza meg ugyanezt a hullámot? Hát azért a között van pár év különbség. Én személy szerint egyébként, ha kijönne egy Switch Pro, azt én nagyon élném, mert véleményem szerint borzalmasan rossz az anyagminősége a Switch-nek. Igen, ezt akartam mondani, hogy lehet megoldják, hogy ez már nem hajlik meg a kezedben. Igen, nagyon-nagyon idegesít az, amennyire rossz. Meg rossz a tapintása a műanyagnak. A kontrollereknek nem. A kontrollerek teljesen rendben vannak. Viszont magának a központi egységnek, annak egyszerűen rossz a tapintása. És rossz érzés a kijelzőjén matatni egy érintőképernyőn, ugye. És ez szerintem ez nem okés. Tehát, hogy ezt szerintem nem szabad így megrántani az embernek a vállát, aztán azt mondani, hogy hát az ilyen, de mindegy, de hogy én nem, ennél többet sem, és nem tudok, és nem tudom, hogy tényleg lesz-e, vagy ezek most csak ilyen pletykák. A Switch az ugye kórosan gyengén jött ki. Tehát, hogy csak ugye ezt nyilván kompenzálják azzal, hogy ott gyakorlatilag a játékoknak van egy ilyen szeretett faktora. Igen, egyszerűen jók a játékokra, meg a célközönségnek tökéletesen megfelelnek, tehát értsd 6 éves kortól a halálig. Tehát egyszerűen azzal nem lehet mellé lőni. Benne van az, hogy 6 éves kortól a halálig úgy, hogy szeretnie kell az adott játékokat, mert én például engem nem, azok az igazi Nintendo címek, azok engem nem nagyon kaptak el. Az a helyzet, hogy én erre ezt nem nagyon merem hangoztatni, de én nem szeretem annyira az Zeldát. Tehát, hogy én elkezdtem játszani az Zeldával, és én letettem. Tehát, hogy konkrétan lett volna... Mennyit játszottál vele? Kijutottam az első zónából. Szóval ilyen 1-2 óra. Hát, annál egy kicsit több, de ja, nagyjából. Tehát ilyen maximum 4 játszottam vele. Ha még nem játszottál az Zelda játékkal, tehát, hogy az Zeldának így be kell indulnia, tehát, hogy kicsivel többet kell akkor így beletenni a játékba, és... Ezt értem, csak nem éreztem, hogy szeretném, érted? Jó, tehát, persze, nincs erre sem mond. Már is látom, és néztem streameket, nagyon sokat néztem Imit, aki ugye nagyon sokat streamelte, és ő már benne volt javában, és ott sem éreztem azt, mert látom, és abszolút értem az értékeit, csak nem vagyok én személy szerint célközönsége például. Ugyanez a Mario-s XCOM-ra is. Ja, én egyébként ezeket a játékokat olyan szemmel néztem, hogy így igazándiból, ha még 3-4 év múlva is lesznek ezek a játékok, vagy lesz ez a konzol, vagy valami hasonló, akkor már így a gyereknek tök jók lesznek, és akkor együtt tudunk játszani a gyerekkel, meg minden. Bár ott van ugye a Super Nintendo klasszikom, de hát azzal se játszik még érthető okokból, és ezzel nincs semmi gond, tehát hogy még kicsi hozzá. De hogy én azt tökre adom, hogyha ezek a játékok így a gyereknek is így bejönnek majd, és így lesz kedve játszani velük, mert is hát igazából miért ne lenne, mert jó pofák. És akkor ugyanazokkal a játékokkal játszanak, mint amivel adó én régen az ő korában, és ez mekkora flash már. Igen, azért ez elég lesz a... Csak aztán nehogy ugyanaz legyen, mint velem és apummal és a kötelező olvasmányokkal, hogy mondja, hogy itt a Kincses sziget, ez annyira jó könyv, ezt olvassad, már én meg így aha, Gameboy. Tehát, hogy én nem akarok ugyanebbe a szituációba keveredni, hogy így mondom, hogy te játszod már ezt a játékot, tök jó, meg én is jönnék, és akkor én lennék a player 2, meg jönnék, és akkor így, apa, olyan gáz vagy. Tehát... Pedig egyébként a szülők mindig gázak, akármit is csinálnak. Igen, viszont akkor... egyébként a Switch-re kicsit visszatérve, a labót meg most tökre szívesen kipróbálnám. Na, ezt nem értem. Mi ez a labó? Mert nekem kb. Az jön le az egészből, hogy most ugye eladtak több millió Switch-et. Igen. Amiket dobozokban csomagoltak, ugye, amikből kicsomagolták a Switch-et, és maradt egy csomó karton, és akkor ebből a kartonnal kellett valamit kezdeni a Nintendónak, és akkor hát csináljuk meg a labót, és akkor ez a... Alapvetően szerintem a labó az a gyakorlatilag a mindennek a szembeköpése, amit jelenleg a többi konzol gyártó csinál. Mindenki veri a vellét, hogy 4K így, 4K úgy, és egyébként ez 4K. Ez úgy 4K, hogy te olyan 4K-t még nem láttál soha. Ők meg fogtak, hogy kiadtak egy halom kartonjátékot, És tényleg egyébként a érzésem szerint egy picit túl van árazva, de ugye maga a labó az egy halom karton kiegészítő a Switchhez. Tehát, hogy így becsomagolod a Switchedet karton papírba? Csinálsz valamit kartonból, és elhelyezed bele a kontrollereket úgy, hogy az ugye érzékelje azt, és ugye ez azért jó, mert így gyakorlatilag egy ilyen halom customizáció. Volt régen egy, mostanra ezek már teljesen elkoptak, de régen egy halom ilyen különböző idióta kiegészítőt készítettek játékokhoz. Ilyen kesztyűket, meg tudod, ilyesmiket. És aztán rájöttek, hogy soha nem tudják eladni, mert elképesztően drágák voltak alapvetően az ilyen nagyon... Tehát ugye az ilyen specializált kontrollerek, azok mindig nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. Jelenleg is vannak még amúgy, de hogy azért elég ritkák, tudod, ezek a nagyon durva kormányok, vagy mondjuk a MechWarrior Online-hoz is van ilyen speciális kontrollert, tudod, amit így lehet rakni, és nagy gombokat nyomogatni, fegyverrendszereket kezelni, tudod, ilyen karokat húzogatni, ilyenek. Ez gyakorlatilag ez. Tehát, hogy lehet kis horgászbot szettet, meg ami nagyon durva, és az nagyon kíváncsi ennek, hogy hogy működik, de a valóságban szerintem inkább sehogy, hogy lehet ilyen, tudod, ilyen robot táskát felveszel, és ilyen kötelekkel kezedre, és akkor a karton úgy deformálódik, vagy úgy változik, ahogy mozogsz, hogy érzékelje a kezednek a mozgását ütésnek. Érted? Tehát ilyen... Ja, de tehát, hogy ezt igazából senki más nem tudja nagyjából eljátszani, csak a Nintendo, mert a Nintendo mert ugye nekik mindig van ez is. Az érzékelő rendszerük. De nem is az, hogy nekik van ez az érzékelő rendszerük. A Nintendo gyakorlatilag a kezdetétől fogva tolja ezeket a lehetetlenebbnél lehetetlenebb, és sok esetben életképtelenebbnél életképtelenebb ilyen kiegészítőket így a konzolaihoz, meg a játékaihoz. Tehát és egynek egy jelentős része az működik, tehát hogy gondoljunk csak az Amiibókra. Tehát, hogy kis figurák, és igazándiból, ha lehúzod a konzolod felett, akkor kapsz még hozzá extrát a játékon belül, és hát mivel kisgyerekek a célpont, tehát kisfigura, kisgyerek, játék, és így bum, Dream Team. Ez azért... Tehát, hogy érted? Tehát, hogy azért ezt más helyeken is megjelent végül. Ez igen, abszolút. És nyilván hozzátartozik az is, hogy állítólag, nálam még nem volt, ugye, úgyhogy én nem tudom ezt is megmondani, de hogy állítólag, ha megveszed egyszer, akkor tényleg simán körbe lehet rajzolni, és meg tudod csinálni még egyszer. És lehet, hogy érdemesebb is elrakni az eredetit, körbe rajzolni, körbe vágni, és úgy, mit tudom én, újra és újra megcsinálni, és simán meg lehet, és hogyha működik, érted, ha működik egy pár órát, mennyibe kerülhet ez a karton? És ilyen tök jó, tehát mit tudom, ezek is horgászbotos cuccok, tehát ilyen tök jó, na mindegy, szóval, hogy ez nekem az, én arra nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Hát egy kis kreatív. Dízzel-el beszélgettük is, hogy ő megkapja a szettet a Nintendo-tól, akkor ő ezt velem szeretne esetleg videózni róla, ha úgy össze tudjuk hozni, meg össze sikerül szervezni. Én engem az nagyon-nagyon érdekel. Szerintem ez nagyon nehéz eldönteni, ez egy tök jó ötlet, vagy egy hatalmas hülyeség, de hogy én így a kis lelkem mélyén így hajlamosabb vagyok a tök jó ötlet felé, ha hajolni inkább. De azért ne feledkezzünk el, hogy a Nintendo-nak volt egy két nagyon merész húzása is. Most ha valaki nézte így az Angry Video Game Nerdnek a videóit, na ő aztán mutatott be így creepy dolgokat is a Nintendo-tól. Tehát volt ez a Power Glove, a kesztyű. Aha. Tehát, hogy konkrétan felhúztál egy kesztyűt, és akkor így az ujjai nyomkodás, mozgatásával kellett játszad a platformjátékot. Szerintem úgy mindenki el tudja képzelni, hogy ez mennyire volt effektív. Vagy ott volt az a lézerfegyver, hogy lőhetted vele a képernyőt, meg Igen. Ilyen lézerszemüveg, meg ilyen kis pisztoly, ami ugye annyira volt pontos, mint amennyire rakétával akarunk lőni mondjuk a Marson egy kis krátert. Tehát igen. Ja, és a legdurvább, a Game Boy-hoz csináltak egy... Ez egy húzós hasonlat volt ezért. Arckent. De olyan szépen, hogy befotózta az arcodat, ilyen. És utána kinyomtatta az arcodat a Game Boy grafikájával, hát az mekkora durva van. És mennyire nincsen semmi értelme. Igen. Semmi értelme. De azért jó drága volt. Hát nyilván. Szóval, ja, így most kicsit jobban belementünk a hardware-re, mint itt ezzel el akartam így. Hát figyelj, God of War igazániból nem lehet más mondani róla, mint egy nagyon király játék, és hogy a konzolt ez adja el részben jelenleg, és ellátja. Ez volt a célja. God of War-ra szerintem mondhatjuk azt, hogy ellátja ezt a feladatot. Tehát, hogy arra készült, hogy eladja a konzolt, és ellátja ezt a feladatot teljesen jól, és lehet látni, hogy nem spórolták belőle az időt, nem spórolták belőle a pénzt, és nem spórolták belőle a szakértelmet. Nem spóroltak semmit. Nem, úgyhogy nem, egyszerűen nem spórolták ki be a dolgokat, úgyhogy igazából tökre tudom ajánlani amúgy. Nem tudom a végjáték milyen, de hogy eddig, amiről hallottam, mondom, mindenki dicsérte, és simán a teszteket meg lehetett úgy írni, hogy volt már ideje végigjátszani az újságíróknak. Csak 8 nap állt rendelkezésre a játék megkapása, és az első embargó között. Az egy hét. Tehát, hogy az alatt simán végig lehet játszani, hogyha valaki végig akarja, és úgy akarja megcsinálni a tesztet belőle. Yep. Hát ja, úgy voltak vele, hogy ez a mi nagy játékunk, akkor legyünk nagy vonalúak vele. És nagyon jól sikerült. És nagyon-nagyon jól sikerült. Teljesen, tényleg teljesen rendben van ez. Így lehet példát venni. Oké, akkor szerintem így God of War és a konzolok aktuális helyzete az kivesézve. Igen, next! Beszéljünk egy kicsit erről a Startup Freak-ről, mert az ugye ez ilyen közös kapcsolódási pont volt mind a kettőnknél. Hopp, most a videó idejött, bejött egy reklám, ahol te vagy, meg Csecse Attila. That's my life. Jó, most kivetes egy reklámot office, nézzük. Office reklámozunk. Office-t? Office előfizetést, így azt van. Azt kell reklámozni? Az Office-t? Szarul megy, vagy mi? Nem, az Office nagyon sokan használják, csak nem fizetnek érte. És van egy, mindegy, van egy előfizetési csomagja, amiben jár hozzá ilyen cloud, meg minden, és azt reklámozzuk. Ez az Office 360? Igen. Jó. Cégnél szopunk vele, mint állat egyébként, de oké, haladjuk. Oké, haladjuk. Ja, lehet, igen, nem tudom. Alapvetően a cégeknél szokás az ilyenekkel. Na, Startup Freak. Neked így meddig sikerült elvarázsolnod a stream alatt a cégedet? Hát földbe álltunk egyszer. Aha. De ilyen két év munka után. Ja. Rövid vélemény. Egy mondatos vélemény. Lehetett volna sokkal jobb. Oké. Okay. Nekem ez az egy mondatos vélemény, ez a... Nem igazán értem, de mégis. Tehát, hogy... nagyon, nagyon fontos tételek hiányoznak. Például sokkal egyszerűbb beleélni magadat abba, hogy mit fejlesztesz. Akkor, ha mondjuk tudod, hogy mit fejlesztesz. Nem csak fejlesztesz valamit. Én ezt úgy interpretáltam, jó, mondhatta volna azt is, hogy lusták voltak a készítők, de ez még azért erős, ez még early access, bár amit olvastam a leírásban, az alapján ez olyan 80%-os készültségi állapot, tehát, hogy nagyon sok minden már nem fog változni rajta, de hát, hogy tényleg, hogy ott vannak ezek a ezek az ábrák, tehát konkrétan így rajzolgatnod kell a projektet. És tehát, hogy ez annyira basic és le van egyszerűsítve, tehát ez olyan, mint ezek a régi komodoros játékok, amikor a nagy epikus RPG-t konkrétan csak olvasni tudtad, meg két pixellel püffölhettétek egymást, és akkor minden a fantáziádra volt bízva. Na most én ezt így interpretáltam, hogy így igazániból jó fejek az alkotók, mert így teret engednek a játékos fantáziájának, hogy az a piros négyzet, meg a kék négyzet valójában egy search engine. Vagy pedig egy szisztematikus ajánlórendszer. Értem egyébként, igen. Ilyen, mondom, ez így nagyon... Viszont van része a játéknak, ami tök jó. Nem. Van része, ami tök jó ötlet, olyan nincs, ami tök jó. Például az, hogy a startup világnak a tárgyalás, meggyőzés, latolgatás, ezt a vonalát is belerakták, ez például tök jó, mert ha jól emlékszem, akkor a Startup Company, az abban ez a része nem volt benne, pedig amúgy a startup készítésnek nagyon fontos része az az, hogy megpróbálsz embereket meggyőzni arról, hogy az ötleted jó, és adjanak pénzt. Igen. Nem árt. Meg, tehát, hogy ami nekem baromira hiányzott, hogy úgy igazándiból a játék nem ad komolyabb fogóckodókat, csak úgy így oda rak téged, és gyakorlatilag, ha a legügyesebb formádat hozod, akkor is baromi nehéz így pozitív banzban maradni. Nekem írta egy nézőm, hogy megvette a stream után, 15 óránál jár körülbelül a játékban, és most jutott el arra a szintre, hogy már nem nincs negatívban a cége. Ilyen szempontból szerintem reális. Reális a játék. Szóval, hogy nem, én nem... Nem, valamit nem érzek rend, tehát, hogy amikor az az érzésed, hogy a játék fogózkodót nyújt, és belekapaszkodnál, akkor az általában leszakad alattad. Tehát amikor így, tudod, így írja a befektető így a saját kis, vagy ír a befektetőről tudod pár mondatot. Mm-hmm. És akkor az alapján teljesen egyértelműen logikus valami. Mondjuk őt csak a pénz érdekli. És akkor nyilvánvalóan beszélek neki a büdzséről, meg a költségvetésről, meg tudod, azzal kapcsolatos dolgokról. Tudod, ami, ott volt ez a téma, ami ide vonatkozik a pénzügy. Tudod, igen. És aztán így azt mondja rá, hogy meh, és így lehet látni, hogy tökre nem érdekli. És így, de hát számítógépes játék, elárultál. Értetted, hogy ez volt az egyetlen egy kapaszkodó, amit adtál amúgy, csak halál random kattingatok, hogy miről beszéljek ennek a jó embernek. És ha találok véletlenül egyet, ami jó, akkor az spamelem látástól Mikulásig. Igen, egyébként ezek a típusú játékok, tehát a Game Dev Tycoon is arról szólt, hogy találtál egy jó receptet, és azt kellett spammelni utána. A Game Dev Tycoon azért büntetett egyébként. Büntetett? Érted? Igen, ha egymás után sok ugyanolyan játékot hozták, ezért büntetett. Ja, de így mondom, nekem így jó is volt, meg nem is, de az volt az élményem, hogy így igen, nem akarnék vele tovább játszani. Nekem is. Botta nem feltétlenül böködném a továbbiakban, én nem abszolút elveszettnek éreztem magam végig. Valaki nagyon jól leírta egyébként a cseten a jelenségét ennek a játéknak, hogy nagyon-nagyon sok mindent mond a játék, nagyon-nagyon sok a szöveg, de nagyon-nagyon kevés a hasznos szöveg. És emiatt frusztráló is, mert próbálsz áthaladni rajta, de közben meg nem is. Hát meg nekem igazándiból az egész kinézet a játéknak nem volt szimpatikus, tehát hogy nem volt kellemes bámulni az interfészt. És egy olyan játékban, ami gyakorlatilag az interfész bámulásáról szól, ez szerintem egy nagyon, nagyon nagy hiba. Hogyha nem tényleg ilyen appealing az, amit látsz. Nekem nem tudom, én nekem amúgy nem volt bajom, meg egy csomó helyen nekem tetszett, tehát az ikonok tetszettek, nekem sok helyen tetszett az interfész. Nekem sok helyen tetszett. Meg tényleg, tehát, hogy ugye a projektedet ugye hogy épített föl, most oké, hogy így tetriszezünk azokkal a kis zónákkal, meg négyzetekkel, de az nekem nagyon fura volt. Tehát... Igen, és akkor megpróbálod elhelyezni bele, és akkor az majd megvédi, és akkor ott az mi? És tudod, ráadásul volt egy vitam is a nézőkkel, hogy így írták, hogy a biztonságot kell növelni, aztán majd lesznek vevők, és így, de nem, mert nem írja semmilyen analízis, semmilyen piackutatás, hogy a biztonsággal van bajuk, érted? És mit tudom, én elindítok egy reklámkampányt, mondjuk a tévében, és ott így nem működik semmi. Ja, igen. Ez a másik, hogy így, ez is egy tök lutri. Én legelőször így mondom, hát így mi legyen a marketing? Hát mondom, social media, az most nagyon megy, toljuk neki a büdzsét, és akkor egyszer csak így azt látom, hogy így van pár száz látogató, két user, rogyásig vagyok már feature-ökkel, és így senki nem akarja használni, és akkor itt átkattintok az utolsó pár ezer dollárommal a tévére, és így rögtön ömlenek be a látogatók. Tehát, hogy így oké, játék, köszi szépen. Azt hittem, hogy 2018-at írunk, és nem... a 70-es évek, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Igen, az a helyzet, hogy abszolút így működik, nem tudom, nagyon, nagyon fura, és közben ilyen, tudod, ilyen, van egy csomó ilyen adat, kiírja ide, kiírja oda, és ilyen, ez se csinál semmit, ettől se függ semmi. Nem tudom, tökre az az érzésem a játéknál egy csomó esetben, hogy van benne egy csomó feature, ami nem számít. Tehát így nincsen beleírva mondjuk az, hogy az eladások függjenek attól, ha... Érted? Tehát, hogy érted, mire gondolok. Na mindegy, fura, fura volt nagyon. Nagyon-nagyon fura volt. Jaja. Hát nem, nem ez lesz az a játék, amit így órákon keresztül fogunk nyúzni sajnos. Megnéztük egyszer, és el is kezdtem előkeresni a Startup Company-t, mert azt meg tökre szerették a nézők, és én is. Ja, az ilyen izometrikus nézetben volt, azt hiszem, ha jól emlékszem. Igen. Uh-huh. Ezen kívül nagyon más startupos játék egyébként nincsen, ha jól tudom. Igazándiból, tehát én nekem az volt az utolsó benyomásom a játékról, hogy csak az az egy dolog legitimálja, hogy nem túl drága, és azért a pénzért árérték arányban nagyjából annyi órát fogsz beletenni, ami ezt az árat nagyjából így kihozza nullásra, de egyébként nem a legjobb ebből a szempontból. Aha, sajnos nem. Tényleg. Nem. Nem, azt kell egyszerűen mondani, hogy nem. Tehát, hogy így most lehetne szépíteni, meg minden, de hogy én nem igazán nem tudom feltétlenül úgy ajánlani, hogy ez a... Ha nyilván, ha valaki a stream alapján azt érzi, hogy neki ez kell, ugyanúgy, ahogy a csávó megvette, azt 15 órát játszott vele, érted? Tehát őt valószínűleg megszólította valamilyen szinten a játék. Hát, vagy valami. De amúgy ilyen... Nem cool, mindegy. Yep. Jó, na, akkor volt neked valami még? Nem. Oké, na, akkor szerintem jövök én. Helyes. És akkor jöjjön a Frostpunk. Most, hogy itt a tavasz. Játszottam vele egy... Beszéljünk a hidegről. Fél órácskát, 40 percet, úgyhogy valamennyire hozzá fog tudni szólni. Na, hát én már így kivittem a játékot. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy így fantasztikus. Tehát, hogy így annyira hogy eltalálták. A játéknak az esetében a kivitteletet? Hát végigjátszottam. Cakumpak. De hogy mi van, valami sztori? És akkor vagy nem nincs? Hát most akkor spoilerezni fogok, úgyhogy mindenki készüljön fel. De akkor így elmondanám, hogy akkor miről is szól a Frostpunk, és ebben benne lesz egy kisebb kritika és egy nagyon nagy sajnálatom a játékkal kapcsolatban, de kb. Az egyetlen. Gyorsan keresek valami streamet, amit így fellőhetek. Játékról, és meg is van. Oh yeah. No, szóval, Frostpunk. Alapvetően ez egy városépítős túlélő menedzser játék, tehát így összevegyítették ezt a kettő és fél műfajt. És hát ugyanazok készítik, akik a This War of Mine-t. És az annyira érződik rajta. Érződik a hangulatán nagyon. Na most maga, ahogy kinéz a játék, tehát nem tudom, hogy neked ez így mennyire jött be, de... Nekem nagyon. Azok a kis... Tehát maga az, ahogy így kinéz, meg a hangulat, hogy tél van, sötét, hideg, esik a hó, magányos, elhagyatott, kiszolgáltatott emberek, és ott füstöl és steampunk, ez az alap. De maguk azok a kis apró kis grafikai nüanszok, hogy így megnyitsz valamit, és ott a szélén így morajlik valami, meg ahogy így kihangsúlyod, tehát ráviszed az egeret, és akkor így kitolja az arcodba egy picit megnagyítva az egyébként statikus képeket, amik kb. Olyanok, mint egy ilyen animált Hearthstone kártya, tehát így annyira igen, jól néz ki a játék, és olyan jó hangulata van, hogy az valami eszméletlen. És akkor erre még rájön ugye maga a játékmechanika, hogy egyszerre kell ugye így ilyen körkörös gyűrűket létrehozni ugye a fő generátor között, ami kb. Így az életvonalad. Tehát, hogyha az így kikapcsol, akkor így megfagy mindenki. És akkor így egyre kijebb menni, fejleszteni a generátort, fejlődni, akkor expedíciókat szervezni idővel, hogy így találj még több embert, még több nyersanyagot, és esetleg még ilyen extrákat. Akkor folyamatosan tekkelni, és aztán egyre jobban bejönnek majd ezek a policy-k. És így a játék közepe tájékán lesz egy pont, ahol meg így, tehát az elején így ezek a policy-k, tehát a törvények, amiket hozol a városoddal kapcsolatban, azok így nem voltak fontosak, és én így kezdtem úgy érezni, hogy hát ezt nem dolgozták ki annyira. Aztán jött a fordulópont, és konkrétan csak úgy élhettél túl, hogyha elmentél valamilyen szélsőség irányába. És akkor jelenleg két szélsőséges irányvonal közül választhatsz, ami rá rakódik erre a policy vonalra. Az egyik, hogy vallási fanatizmus. Aha. A másik pedig, hogy teljes diktatúra. Hát nézd! Ha muszáj, hát muszáj! Nem én tehetek róla. És az a durva, hogy így megnéztem mind a kettőt, és tehát, hogy igazándiból a vallási fanatizmus, és nagyon jól rávilágít erre a játék, hogy a vallási fanatizmus és a diktatúra, az gyakorlatilag csak az átszkinnezett verziója egyik a másiknak. Tehát, hogy így nagyon durva, a diktatúrában ugye bejönnek a nyilvános megszégyenítések, tehát így kirakják kalodába ott a hidegbe az embereket, akik valamit bűnöztek, meg aztán jönnek a kivégzések, meg ilyen csendőrosztag járja az utcákat, aztán egy idővel mindenkit majd széjjel vernek, hogyha nem azt csinálják, amit mondanak, vagy ha nem eléggé csinálják azt, amit kell, érts, hogy robotolnak a gyerekek a bányában. A vallási fanatikusoknál pedig jön a nyilvános bűnbocsánat és a vezeklés érte, tehát hogy így kiállítják a tér közepére, és akkor ostoroznod kell magadat. Jó kis flagelláns mechanika. Aztán jönnek a... Hát most nem tudom, hogy hívják őket itt a játékban, de jönnek az inkvizitorok, akik hát ugye nagyobb bocsmányságokat követnek el néha, mint egy kínzókamrában a mesterember. Aha. És hát gyakorlatilag mind a kettőnek, ha kiviszed így a végéig, akkor az lesz a kifutása, hogy egy ilyen totál szélsőséges, totalitárius, teljességgel radikalizált rezsim, aminek így a tagjai így a végletekig hisznek a vezetőjükben, és ilyen teljes vallási fanatizmus mind a két oldalról. Tehát az egyik a vallási fanatizmus ott a terror és a félelem attól, hogy így kicsinálnak, és akkor azért dolgozol. A másikban pedig hiszel abban, hogy ezt kell tenned, mert a szent és sérthetetlen vezető és a túlélési ösztön ezt diktálja. Aha. És ezt ilyen gyönyörűen kihozza a játék, hogyha így végigjátszod. Közben ugye a hőmérséklet, tehát így folyamatosan ingázik, tehát így az a mínusz 20 fokkal indulunk, mondom, úristen, mínusz 20 fok, hát itt megfagynak az emberek. És egyszer akkor bejön a mínusz 40, és így, ó. Ó, igen. És akkor mindegy. És akkor így kiderült számomra, hogy amikor így bejött az első mínusz 40, hogy így, jó, akkor az a mínusz 20 volt a nulla állapot. Tehát az úgy a mindenki jól van, élvezi az életet, köszöni szépen, nem fázik. Nincs annyira hideg. Igen. Aztán bejön a mínusz 60, akkor úgy már megéreztük a dolgot, aztán meg még van lejjebb is ott a mínuszokban egyébként. Hogy tudsz kifele menő utat építeni? Hogy tudok kifele menni? Hát nem kifele, kijebb viszed az épületet. De hogy tudsz sugárutat építeni? Hát úgy működik, hogy így sugárirányba húzod kifele az utat, és akkor így megépítik az van utat. Van úgy, mint építhető dolog? Tehát tudsz ugye a körök kerületére aha építeni utat, és tudsz a köröknek a sugarába is építeni utat. De durva. És az útrendszer az nagyon okosan van kitalálva a játékban, és így tényleg egy ilyen tök jól kinéző kolóniákat lehet, és ilyen abszolút szervesnek. Nagyon király a hangulata a kolóniáknak egyébként, hogy azok a fények világítanak, olyan karácsonyi vásáros, nyilván a hó meg a fények, annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy ez nem egy karácsonyi vásár. Hát nem. Nagyon nem. És, nem, és, az... és tényleg így úgy van összerakva a játék, hogy ha csak játszod simán, és a végén így ránézel a kolóniádra, annyira valóságosnak és szervesnek hat, tehát hogy így tényleg el tudod hinni róla, hogy ezt a valóságban is ugyanígy építenék meg. És ez is nagyon tetszett. Aztán így mondom, a mechanikák is tökre rendben vannak, az expedíciók is így szépen mennek, és azokkal szerzel új embereket. Kicsit aggódtam az elején, aztán utána rájöttem, hogy hogy működik, és hogy érdemes jól csinálni, hogy az elején ugye bejön túl sok ember, és akkor hirtelen nem lesz kajád, és ezért buktam az első kolóniámat, mert nem kezdtem el elég hamar, elég nagy erőforrásokat allokálni arra, hogy legyen kajánk, meg menjenek vadászni. Aha. De aztán ezt a legközelebbi alkalommal már orvosoltam, és akkor úgy tök jól mennek a dolgok egészen addig, amíg jaj, meg hát ezek a kis questek, amiket kapsz így menet közben, tehát hogy így vannak ilyen tökre semmit mondók, hogy egy anyuka ír, hogy így hát, ma úgy elfagyott a lábam. Te meg így mondod, nagyon sajnálom. És akkor ennyi. De aztán vannak azok, amikor úgy mondják, hogy úgy hát úgy fázunk, és úgy kéne meleg szállás, mondjuk úgy 2 nap múlva. Te megmondhatod azt, hogy... Én vállaltam egy ilyet, igen, vállaltam egy ilyet, hogy 2 nap múlva mindenkinek szállása lesz, hogy 2 napig házakat építettünk. Igen. Vágyítottunk, és házakat építettünk. Igen, és akkor erre is mondhatod, hogy 2 nap? Ha, 1 nap. Mit nekem? Mit nekem itt a... logisztika. Nem, én úgy vállaltam, hogy lehetett volna azt mondani, hogy hát húzódjatok közelebb a kazánhoz. Igen. Így, mindenkinek házat építek, annak is, akinek nem, mindenki házat kap. Igen, igen. Úgyhogy mondom, tehát így a játék az teljességgel egyben van, ugyanúgy, mint a This War of Mine, tehát így nem nagyon tudok. Nagyon néz ki. Nem tudok belekötni. Van valami tét is a srácoknak a hideggel kapcsolatban egyébként, de nagyon királyul néz ki. 2 dolog van, ami igazándiból nem hiba, hanem csak nagyon hiányzik. Az első, hogy én olyan szívesen tökig bezúmolnék, de olyan na, szívesen. Igen. Mert annyira megnézném közelről, hogy ott így mennek, ott így bebújnak, meg ott így vacognak a generátor előtt, vagy, nem, vagy a hidegbe, a hó. Az is milyen királyul néz ki, úristen, hogy ott így mennek a hóba, és ott marad a nyom, amit így én azon viccelődtem is magamnak, de majd nyilván a streamen is ellövöm a dolgot, amikor megy, ki van már taposva az út, de az AI valamiért egy 1/2 méterrel arrébb viszi. Na, látom, srác, téged sem az eszedért tartunk. Az animáció is mennyire király, amikor előveszed a hőtérképet. Jaj, hát az a Predator Vision. Olyan szép az egész. Nagyon, nagyon szép. Tehát ez a konkrétan a Predatorból vették. És támogatja a 21.9-et rendesen. Tehát ez az egyik sírámon volt, hogy nem lett tökig grázumolni, ami ugye nem valid probléma a játékkal. Tehát ezt így hangsúlyoznám, ez csak nekem hiányzott nagyon. Egyébként erre kitértek külön a készítők, hogy írtam nekik, hogy így esetleg kicsit nagyobb zoom, és mondták, hogy hát igazán ezen ők is sokat vacilláltak, de így néz ki a legjobban a játék. Tehát, hogyha egy nagyon rázumolnál, valószínűleg nem lennének olyan szépek a textúrák, minden, úgyhogy ebben maradtak, és ezt így... Jól néz ki az a hőlégballon, nem tudom mit csinál, de királyul néz ki, ahogy ott lebeg. Ja, az a kutató expedíciónak a gyakorlatilag a iránytűje, vagy az a világított torony konkrétan. Tehát az expedíciók indításához ez az épület kell. A másik nagy sírálmom, és igazándiból ez sem a játékkal való probléma, ez inkább az, hogy szeretnék még többet játszani ezzel a játékkal. Aha. Azaz pedig az, hogy konkrétan X napig tart a kampány, és hogyha azt túléled, akkor this is the end, well done, és utána így mondja, hogy milyen döntéseket hoztál, mi történt, természetesen így a sztoriba ágyazva, tehát hogy így... Ilyen This War of Mine-osan. Igen, This War of Mine-osan, hogy dacoltunk a hidegkel, munkába küldtük a gyerekeket, elmentünk vadászni, expedíciókat szerveztünk, majd utána megtaláltuk az egyigaz hitet. És mitől ér véget? Jön valami felmentő csapat, vagy... Nem, egyszerűen csak spoiler, jön egy istentelenül nagy jég, vagy hóvihar, ami 7 hétig tart, és egyre hidegebb, és hidegebb, és hidegebb van, nem megy ki senki a házból, fel kell előtte készülnöd rá, hogy kaját raktározzál, és még így is valahogy meg kell oldanod, hogy ne fagyjon mindenki halálra, és ha ezt megoldottad, akkor, és nem megy el senki sem már dolgozni. Ha ezt megoldottad, és van pár túlélőd, akkor túlélt a város, well done, És akkor ennyi? Ez fura, ez nekem suta. Tehát, és itt jön a nagy sirámom, nagyon király ez a játék, de kérek hozzá egy endless módot. Egy endless igen. sandbox módot. Kérek, könyörgök, legyen hozzá. Mi akkor is, hogyha alapvetően a nyersanyagoknak lehet a kráteren kívülről a nyersanyagot szerezni? Tehát a kráteren belül gyakorlatilag megvan mindened, ami kell. Annyi nyersanyagot tudsz a kráterben termelni, hogy az nagyon-nagyon sokáig elegendő. Az egyetlen dolog, amit meg kéne oldani, és valószínűleg ezért nincs benne most így endless mód, az az, hogy nagyon sok idő alatt, de azért elfogynak a kráterből is a nyersanyagok, tehát a kráter falából tudsz azt hiszem ilyen fosszilis fákat kihozni, amiket utána eltüzelhetsz, és lesz szened, meg azt hiszem van ércbánya is. Á, tehát hogy több van, mint amit égesen látsz, mert én azt néztem, jóval hogy több, ahogy kezdünk, több. Így nem tűnik az nagyon soknak. Meg van egy masina, amivel szenet tudsz így a földből végtelen mennyiségbe kitermeltetni. Aha. Csak akkor ugye kell egy külön csapat, aki dolgozik ezen a masinán, meg kell egy külön csapat, aki a szenet összeszedi utána, és ezt úgy folyamatosan. Tehát, hogy így meg lehet oldani, hogy végtelen mennyiségig elkaristoljatok, illetve még így az expedícióknak a mechanikájával kellene valamit kezdeni, hogy így időről időre ilyen új helyek jelenjenek meg, vagy a meglévőek újuljanak meg, és akkor így folyamatosan csapathatod az expedíciót, és akkor nem 6-7 óra játékidő után feljön a vége főcím, ha nem döglöttél meg addig értelemszerűen. Nyilván. Hanem mondjuk 20x óra után, amikor meguntad konkrétan, mert már így minden, minden optimalizálva, mindenki van maxolva. Amit a játék újrajátszhatóságának a mentségére lehet azért hozni, hogy tényleg annyi fajta változó van benne, tehát kezdve attól, hogy inkább mire fekteted a hangsúlyt, milyen döntéseket hozol, milyen irányba mész el így a kolóniát túlélése érdekében, illetve vannak szkenáriók, illetve két nagy szkenárió érkezik a játékhoz, ami gyakorlatilag két ugyanilyen kampány, csak ott kicsit más lesz majd a fókuszban. Aha. Azt hiszem pont ma írták ki, mert ugye holnap jelenik meg, hogy mikre lehet szám. Tehát az egyik kampánynál inkább a tekkelésre kell helyezni a hangsúlyt, a másik kampánynál meg talán az expedíciókra, vagy valami ilyesmi. De hogy terveznek még majd további ilyen szkenáriókat hozzáadni, és az így tökre-tökre rendben van. Mondom, én csak egy endless módot kérnék még a játékhoz, és így azt mondom, hogy így... Okay. Minden rendben van. Valahogy érdemes lenne bele implementálni. Tehát azért így el tudom képzelni, hogy már körbe teljesen betöltötted azt a krátert, uh-huh. és próbálod felfűteni az egészet. Egyébként még amin én így dobtam egy hátast pozitív értelemben, az az, amikor így találtam egy Mac-et, tehát egy lépegetőt. Igen. És az konkrétan választhattam, hogy szétszedem, vagy pedig hazavontattam, és akkor konkrétan, most kicsit beletekerek, ott fog csápolni egy ilyen pókszabású lépegető, aki ráadásul hidegbe, vagy még nagyobb hidegbe gyűjti neked a nyersanyagot automatikusan, dolgozik akár a bányákba, úgyhogy a bányákba nem kell munkaerőt küldened, és csak úgy de kell ez meg... ilyen csak ilyen egyet találsz belőle, az csá. Hát egyet lehet azt hiszem találni, de lehet később építeni is. Oh. Ha megvan hozzá a megfelelő erőforrásod. Tehát akár az is lehet egy túlélési stratégia, hogy építesz 6-7 ilyen Mac-et, aha. és akkor azok így folyamatosan így rátapadnak a megfelelő épületekre, és akkor dől a szén, dől a minden, és neked igazándiból csak a vadászattal kell foglalkoznod meg az egészségügyel, aztán hello. Az emberek egész napot szépen a melegedőbe elvannak, a robotok megdolgoznak. Működőképesnek tűnik, vagy legalábbis a valóságban működőképes is lehetne akár. Tehát, hogy ezen dobtam egy hátast, meg azon, hogy arra is van lehetőség, hogy ne csak expedíciókat szervez, hanem konkrétan egyes helyszíneken ilyen őrposztokat, aha. amik folyamatosan termelik neked a különféle javakat. és az is milyen király. Na, itt látszódik, hogy ott a kis pók meg, és így rácsatlakozik a generátorra, igen. És ott a gőzből megtankol. Tehát steampunk pók lépegető. És ez mennyire király egyébként. Mennyire király már. És ez teljesen automatán csinálja a kis dolgait, topog jobbra-balra. Igen, te megmondod neki, hogy hol dolgozzon, és akkor addig dolgozik ott, amíg van nyersanyag vagy munka. Te turva. És így nagyon, nagyon tuti. Úgyhogy mondom, nagyon jó lett a Frostpunk. Eszméletül tetszik. Tényleg csak azt hiányol, hogy nincs endless mód, mert úgy igen, beletennék még úgy pár tíz órát. Ez egyébként sajnos. Az meg jó, nyilván kezdheted újra, de azért ez nem ugyanaz. Hát, ja, de tehát az biztos, hogy kettő újrajátszás az van benne. És tehát, hogyha azt vesszük, hogy milyen minőségű játékról van szó, és hogy mennyiért kínálják mindezt, tehát egy rossza van nincs rá. Mennyibe kerül egyébként? 30 euró, azt hiszem. Ha jól emlékszem, tehát hogy tényleg... De tényleg olyan szép, meg olyan jól meg van csinált, lehet látni, hogy raktak, de ugye a Dishonored of Mine is egy csomó ilyen, arra nem mondanám azt, hogy szép, de hogy nagyon sok ilyen különleges grafikai megoldás volt, amivel el lehetett takarni azt, hogy egyébként teszem azt nem annyira szép, vagy érted, mire gondolok. Igen, és ez is egy olyan játék, aminek konkrétan nagyon súlyos mondani valója van. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki kicsit is így odafigyel, és így végig is gondolja azt, hogy most mi történik, és nem csak azt nézi, hogy nullák meg egyesek, akkor azért itt elég súlyos társadalom és szociális kritika van benne, meg hát így egy ilyen tükör gyakorlatilag, tükröt tart így yeah. A társadalmak elé. Tehát most így lehetne mondani azt, hogy vallási fanatizmus, vagy pedig önkényuralom, vagy lehetne azt is mondani, hogy ilyen teljes kapitalizmus és ilyen liberális végletek, tehát hogy így mindent liberális végletek, azok nem működnek egyébként ilyen vészhelyzeti időkben nagyon jól. Hát igen, az meg egy másik kérdés. Vagy pedig teljes anarchia, mondjuk. Most. Az sem működik nagyon-nagyon jól. Tehát egy ennyire szélsőséges helyzetben, mint például itt, ahol a jégből kell kikapargatni azt, amivel majd fűteni fognak az emberek, itt nem működik nagyon-nagyon jól ezek a dolgok sajnos. Set panda. De milyen kis milyen kis magas épületek vannak már. Az a fejlesztőközpont, nem? Az aha. Ilyen magas. Abból érdemes többet építeni. Pro tip. És hogyha befejeztél egy kört, akkor érdemes építeni egy utcát utána? Ja persze, meg rögtön érdemes egy utcát így kihúzni a széléig, ahol látsz ilyen erdő, vagy ilyen elfagyott nagy fákat, mert oda majd érdemes egy ilyen favágó telepet kirakni meg. Tehát, hogy így érdemes így az úttal játszani, na. Aha. Tehát arra kell odafigyelni tényleg, hogy a fontos épületek mindig legyenek melegben, főleg amikor jön a hideg. A nagy szibériai hidegek. Ezek még rosszabbak is annál. Hát ez sokkal. Tehát az utolsó napokon ilyen mínusz 100 meg 150 fok. Azért az mi? Olyankor már nem megy ki senki. De olyankor már tényleg nem. Tehát az már nem az, hogy így... Nem, nem az, hogy rászólsz, hogy menjél már ki hozzá egy kis fát, hanem ne, én aztán ki nem megyek, köszönöm. Tehát az így mi történik a természetben, hogy mínusz 150 fok, érted? Tehát olyan létezik egyáltalán itt a természetben, hogy létezhet? Mert oké, hogy most egy bolygón atmoszféra nélkül ugye ott van, mert űr, de igen, hogy... atmoszféra nélkül létezhet. Olvastam egyszer egy novellát egyébként, az egy nagyon-nagyon izgalmas kis novella volt, hogy valami lehűlés következtében összeesett a Föld légköre. És annyira lehűlt, hogy így kifagytak így a dolgok, és úgy tartották életben magukat, hogy ilyen nagyon be volt takarózva a lakás, hogy ne szivárogjon nagyon gyorsan, és így olvasztották gyakorlatilag a légkör különböző gázait. Tehát kimentek így vödörrel, így beletúrták így a havat, meg így az oxigént, meg így a dolgokat, és aztán azt vitték vissza, és akkor csak ilyen nagyon alacsonyan volt ugye a légkör, tehát hogy konkrétan ilyen icipici légköre maradt a bolygónak, és akkor azt ott égették, hogy legyen rendesen oxigén, meg levegő, meg mit tudom én. Kemény. Ez nem biztos, ez nem azt jelenti, hogy létezhet, de hogy érted, tehát nem tudom, hogy a természetben mi kell a mínusz 150 fokhoz. Meg egyáltalán ilyen létezhet-e itt a bolygónkon? Szerintem nem. Vagy ha igen, akkor az vicces. Vagy rendkívül kellemetlen. rendkívül kellemetlen. Ja. Hát, annak a befűtéséhez aztán kell majd a rezsicsökkentés. Na, úgyhogy Frostpunk. Nagyon micsoda, micsoda kilengés ez? Hát figyelj, ha már így a társadalom és szociálkritikus vonulatot elkezdtük így pedzegetni, akkor miért ne? Hát, jó kis átkötés. Egy áthallás inkább. De ja, és akkor mi volt még nékem? Lássuk csak így játék. Amivel így érdemes. Hát Hearthstone-ozok mostanság sokat, kijött az új kiegészítő, fun. De nagyon sokkal többet nem tud. Jó, de hát ennek nem is sokkal több a lényege, gondolom. Hát nem tudom, tehát az elmúlt év az tök jó volt, mert ilyen új laptípusokat vezettek be, tehát amik így tényleg nem csak az, hogy van egy extra új statjuk, hanem ténylegesen új mechanikát visznek így a játékból, ilyen questlapok, meg fegyverlapok, aha, meg minden, és ez most így nem volt meg, tehát ez olyan kis lagymatag most ez a kiegészítő ebből a szempontból. Meg a metajáték se változott akkorát, tehát hogy azok a kasztok, amik így az előző metát vezették, azok így most is elég jól állnak, és gyakorlatilag ilyen minimális változtatásokkal se. Tehát, tehát van a Q-block, az gyakorlatilag egy az egyben megmaradt Q-blocknak, tehát és így a legjobb kompetitív paklik között van most is, meg az előzőben. Tehát egy éve... Tök durva, hogy kihoztak egy update-et, és nem változott a meta. Hát változott, tehát az azért túlzás lenne kijelenteni, hogy egyáltalán nem változott, de hogy ugyanaz a kaszt, ami így az előző 3 vagy 6 hónapot így meghatározta, az továbbra is meghatározza. Aha. Tehát ez az én szememben egy kisebb fail. De amúgy elpötyögök vele. Furcsa, igen, ez mindenféleképpen fura. Elpötyögök vele. Na de itt van egy hajós Battle Royale játék, a Maelstrom. Na, erről viszont keresek videót, a hajós Battle Royale játék már olyan, hogy mi a rák. Na, igazándiból annyi, hogy a legutóbbi alkalommal beszélgettük ugye, hogy a Battle Royale-okhoz azért nem árt az a 100 fő, és akkor én említettem, hogy jó, de hát lehet, hogy ezt kevesebb emberrel is meg lehet oldani, kisebb mappen, és itt pont ez történik, tehát 15 játékos próbálja szétlőni egymást a tengeren hajókkal. Jó, mondjuk itt nincsen nagyon lopakodás, meg ilyesmi. Minimális van, tehát van a tengeren ilyen köd, amiben ha belemész és nem mozogsz, akkor nem látnak. Csak nem jönnek nagyon közel. Úristen, azok a hajók. De ja, ilyen fantasy az egész, tehát vannak emberek, orkok, meg törpék. A törpék azok ilyen gőzgéphajóval mennek, és tudnak lükvercbe hajózni. Aha. Az orkoknak ilyen cápák húzzák a hajóját, és nagyon, nagyon fáj, hogyha így átjönnek a te hajódra. Az emberek meg ilyen arany középút gyakorlatilag. És akkor úgy néz ki a történet, hogy 15-en indultok, hogyha nem telik meg, minimum 6 játékos kell, aha, és akkor a maradékot NPC-kkel pótolja ki, és hogyha nem telik meg a 15 fő, akkor is így NPC-kkel a maradék helyet kipótolja. Ezen felül random ilyen kis NPC hajók így keletkeznek, amiket érdemes szétlőni, mert dobnak lootot. Egyszerre gyűjthetsz aranyat, másrészt meg ilyen power-upokat a hajódhoz, tehát hogy így a pajzsodat, az életerődet, aha, növeled, a tűzerődet, a sebességedet, tehát ilyen alapcuccok vannak csak. És ha kilősz egy playert, akkor az összes lootját eldobja. Na most ebből az következik, hogyha valaki összefarmol mondjuk jó sok kis NPC hajóból nagyon sok upgrade-et a hajójának, és valamilyen úton módon meghal, vagy kilövi egy másik játékos, vagy most néztem még, ahogy ráugrott egy cápa. Igen, azokra is figyelj. Összetört valakit. Igen, vannak tengeri szörnyek. Tehát, hogyha elhalálozik, akkor az összes lootját eldobja, és a következő emberke, aki ezt felszedi, az nagyon erős lesz utána. Hát, igen. Na most ez optimális esetben az a játékos, aki kilőtte. Nem optimális esetben egy olyan játékos, aki épp arra járt, és elszedi előle a lootot. És ez ilyen nagyon szadista, de nagyon mókás játékmechanika, az legalábbis nekem így tökre tetszett. Ahogy szűkül a térkép, mert folyamatosan szürkül, ezt úgy oldják meg, hogy így besötétedik alattad a víz, meg a térkép, a kis térkép is jelzi. Aha. Van egy kis időt, hogy eltakarodjál a zónából, és hogyha ott ragadsz, akkor jönnek a nagy tengeri szörnyek, és rövid úton elsüllyesztik a hajódat. Vannak érdekes pályaelemek, tehát van, most jelenleg kétfajta pálya van. Az egyik az érdekesebb, mert ott van egy ilyen hatalmas nagy örvény. A Karib-tenger kalózaiban a harmadik rész megvan, igen, amikor igen, az örvénybe rodeóznak. Na, kb. Egy ugyanilyet kell itt is elképzelni. Azzal a különbséggel, hogy itt nagyon kell figyelni, hogy nem menjél az örvény közepére, mert akkor megdög lesz. És ugyanezen a pályának a másik részén van egy ilyen nagy statikus szörny, aha, akit meg hát nem tanácsos beagrózni, vagy ha igen, akkor hát igazándiból az a célod, hogy így a másik játékosra ráúszítsad. Te meg minél hamarabb eltűnjél. Az elején nagyon nem volt szimpatikus, de egyre inkább ki akarom próbálni. Fám. Tehát én nekem az a legnagyobb félelmem a játékkal, hogy most ugye Early Access, aha, hogy nem lesz akkora játékos bázisa, hogy röcögjön így a release-ig, vagy a release-ig még talán elröcög, de utána nem lesz elég játékos bázis ahhoz, hogy menjen. Sajnos ez benne van, akárhogy nézem. Tehát, hogy pedig ez, tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a mobáknak megvan ugye a LOL, meg a Dota, van mellette még egy Hearthstone, meg egy Smite. Na most ez úgy viszonyul a Battle Royale-okhoz, mint a Smite a mobákhoz szerintem. Tehát, hogy ez egy ilyen új aspektusból közelíti meg ezt a Battle Royale-t, és szerintem tök ötletes. És működhet. Simán. Abszolút, maga a világa nem tűnik annyira vonzónak amúgy, de egyébként értem. Maga a játéknak a piaci modellje egyébként úgy néz ki, hogy megveszed 17 euróért, és utána nem lesz benne semmilyen lootbox, semmilyen mikrotranszakció, csak csak a kincsnek a farmolásával tudsz új hajókat venni, illetve upgrade-eket kioldani. Aha. És úgy van, hogy mind a három kasznak van három típusú hajója, egy kicsi, de gyors, egy közepes, meg egy nagy, ami lassú, de elég sok ágyú van rajta, meg úgy sok HP-ja is. Ez a szokásos koncepciója. Illetve a különféle fajok és az egyes hajótípusok is így eltérnek egymástól, és a végleges release-ben még akarnak új pályatípusokat, új szörnyeket, meg egy új undead fajt is behozni. Szép. Ilyen kis aranyos szösszenetnek tűnik, tehát hogy soha nem fogja megváltani a világot, csak ilyen... Ja, tehát szerintem tökre kár érte. Úristen, ezt hallottad, hogy felröpöntek ilyen pletykák, hogy az új kódban nem lenne single player kampány, hanem helyette egy ilyen Battle Royale-szerű játékmód lenne? Hát most meglepődnék, ha nem ez lenne, vagy valami hasonló. Tehát, hogy így... Ja, az a helyzet, én inkább azt mondom, hogy én nem lepődnék meg, ha ez lenne. Igazából nem lepődtünk meg, na, hogy ez lesz. Meg tehát, hogy jön a Division 2, tehát, hogy én a fejemet teszem rá, hogy a Division 2 egy full Battle Royale játék lesz. A Division 2-nek már így is volt része, ami hasonlított a Battle Royale-ra. Kapott egy Survivor DLC-t, ami egy Battle Royale játékmód volt, és szerintem most ezt fogják kibontani. Igazából ez így mindennel egybevág, tehát, hogy így a mostani trendekkel, a Ubisoftnak így a fejlesztési stílusával, tehát hogyha egy előző játékukban valami jól működött, akkor abból csinálnak egy fullos játékot legközelebb. És akkor így, ez így tökre adná a dolgot. De ja, szóval hajós Battle Royale, most már ez is létezik. Fúra! De közben meg szeretném kipróbálni, és ívesszel ki fogom próbálni. Ja, kört megér, meg lehet ezt is ugye csapatba tolni, az még bókásabb. Úrá! Milstrom. És igazándiból, amivel még játszottam, az a Bud Spencer Terence Hill játék. Aha. A Slaps and Beans. Slaps and Beans. Igen? Folytasd. Na most, tehát rajongóknak kötelező. Tehát, hogy az egy akkora szerelmes levél, így a Bud Spencer, Terence Hill munkásság életmű rajongóinak, mint az állat. Tehát, hogy így az összes jó zene, az összes jó filmjükből ilyen utalások, meg konkrét jelenetek így át vannak véve, meg ilyen... Streamer rémálomnak tűnik, de egyébként... Meg ilyen nagyon vicces, ilyen kis minigémek vannak benne, tehát, hogy egyszer csak így a Dune Buggy-ból így ilyen kis versenyautózás, előtte lévő ilyen minijáték, így cowboyként így ilyen le kell lőnöd embereket, úgyhogy így a célkereszt így elhúz felettük, és akkor kell rányomnod, amikor pont rajtuk van. Vagy volt ilyen virsli evő és sörivó verseny. Tehát konkrétan az a jelenet, hogy így tolják az arcukba a virslit, és amikor már nem bírják tovább, itatnod kell velük sört. Hogy így leküldjék, és akkor az nyer. Egy Harry Potter paródia, vagy egy Harry Cochler című Harry Potter paródia könyvben volt... Mennyire vágod a Harry Pottert? Láttam az összes filmet. Tehát ugye az első részben a Voldemort az a fejében van gyakorlatilag, és a Harry Cochlerben ott a segében van, és Sör és Virsli zabáló versenyen veri el őket Harry, és úgy is kerül ki végül Voldemort onnan, hogy kihajtják a gázok. De nagyon jó, és végig ezek a jó kis ilyen Oliver Onions-os zenék mennek. És így, nagyon jó volt. Így tegnap toltam belőle egy bő 2 órás streamet, és így nagyon élveztük mindenki, tehát így... Én nem, ezt nem ismerem eléggé a... Annyi csak, tehát hogy magát, mint játékot, tehát hogyha valaki csak ilyen arcade beat'em up-ként tekint rá, annak túlságosan könnyű. Aha. Tehát így tényleg csak mész, így pifolod a gombokat, és így... De ha már kóba toljátok, és láttatok legalább 2 Terence Hill, Bud Spencer filmet, akkor konstans röhögés, és így nagyon-nagyon jó. Szóval, hogy apum nagy rajongója volt, de hogy én soha, úgyhogy... Egyszerű, mint egy bot, de egy nagyon szép ilyen kis mementó így a Bud Spencer Terence Hill munkásságnak, meg életbűnek, tehát így. Aha. Én nagyon élveztem. És valószínűleg még fogom máskor is játszani esetleg haverokkal, ha jönnek ide, és így van rá kapacitás, mert így, nagyon jó, nagyon jó. Illetve a Lobotomy Corporation, csak így röviden, arról majd a héten szeretnék egy videót, de az a lényeg, hogy ez egy kínai vagy koreai fejlesztő cégnek a munkássága. Ennél fogva kicsit furi a játék. Keresek belőle. Nagyon furi. A lényeg az, hogy egy cégnek dolgozol, aki szörnyeket tart fogva, és a szörnyekből energiát nyer ki. Az alkalmazottak meg bemennek, ápolják a szörnyeknek a kis lelkét, és ilyen nagyon elborult dolgok vannak benne. Tehát, hogy így kezdve az ilyen tipikus ilyen körből a csaj, tehát az ilyen abszolút fantáziátlan dolog, de aztán jönnek olyanok, hogy az öreg nagyanyó, aki folyamatosan csak mesél, és mesél, és mesél, és közben leolvad az agyad, tőle, és hogyha ő így kiszabadul, akkor így mindenki... Ez nagyon sznek tűnik ez a játék. Mindenki ilyen totál depis pánikrohamot kap, tehát hogy így ilyenek lesznek. Meg van például egy... most nekem... van egy fa, ami konkrétan vér kell a fának, hogy növekedjen. Van egy kád, ami egy vérrel teli kád, és hogyha nem vigyáz a bent lévő munkatárs, akkor így a kádból kinyúl egy kéz, és így beszippantja, és akkor utána egy ilyen... Csak annyi marad a munkatárs, hogy egy kéz lóg ki a vérreteli kádból. Hogy tud vigyázni a karakter? Vagy hogy? Tehát ez nem egy ilyen oldalnézetes, ilyen menedzser játék? Az, de tehát, hogy elteltott jó időben, amíg megfejtettem, hogy mi mit jelent, meg mi hogy működik. A dolog úgy fest, hogy... adva vannak ilyen kis szobák, szerintem belakok a Dovotovit Corporation gameplay, most keresek egy random gameplayt valakitől. Óvatosan. Yippie-ki-yay Mr. Falconnak a... Ja, de mondjuk ez egy éves, akkor mondjuk egy viszonylag újabbat. Mondjuk itt LOL, van egy... én is ilyen tök régit találtam. Ja, egyébként elég régóta van Early Access-ben a játék. Van itt egy két hetes játék, Casual Watson Streams-től, akinek köszönjük szépen a... A hozzájárulás, utólagos hozzájárulás. Közbejárulását, igen. Na, tehát így néz ki a játék. Tehát a lényeg az, hogy vannak szobák, és a szobákba egy random szörny érkezik. Ezt mindig te választod ki minden nap, tehát ilyen napokra van osztva a játék. Minden nap elején három ilyen lehetőséget kínál meg ilyen kódnevekkel, ilyen három ilyen tároló tégelyt, amik közül egyet választ, és az lesz az új szörnyed, és akkor onnantól kezdve abban a szobában az a szörny lesz. Na most azt a szörnyet vizsgálni kell, mert semmit nem tudsz róla. Tehát, hogy mit csinál, mit aha. szeret, mit nem szeret, mire kell vigyázni vele, milyen fegyvereket, meg milyen bónuszokat ad. És tehát be kell küldje el embert, és az elején tök vakon csinálod, és hát, adódhatnak balesetek. Na most a szörnyeket négyfajta módon tudod így megközelíteni. Most ezeket még, tehát hogy van ilyen, nem is tudom néven neve, tehát van ilyen ösztön, van ilyen benyomás, meg, tehát így négyfajta módon tudsz rájuk hatni, és aha. ezek így négyfajta ilyen skillt takarnak, tehát hogy ezeket a skilleket lehet erősíteni az alkalmazottaidnál. És hát minél fejlettebb az adott karaktered, annál sikeresebben fog mondjuk jó pontokat szerezni az adott szörnynél. De most ha jó pontokat szerzel nála, akkor ezeket ilyen energiaként eltárolod, és minden napnak az a célja, hogy X mennyiségű ilyen energiát szerezzél az összes szörnyettől így összességében. Aha. Na most a szörnyek cellájában így külön-külön az adott szörnyhez szerzett energiát így eltárolja, és azt elköltheted különféle fejlesztésekre, és itt jön az érdekes dolog, tehát hogy ezek a fejlesztések gyakorlatilag ilyen dolgokat árolnak el neked az adott szörnyről. Tehát, hogy így elköltöd ezeket a pontokat, és akkor tudni fogod, hogy mi lesz a szörnynek a gyengéje, hogyan viselkedik, mitől kell óvakodni, meg mit érdemes nála erőltetni, és hogyha már nagyon sok pontot elköltöttél, akkor ilyen fegyvereket, meg pajzsokat tudsz az energiájából készíteni. Aha. És igazából ezekkel így öltöztetheted még a karaktereidet. Na most ilyen nagyon érdekes a játéknak így a mechanikája, mert úgy van, hogyha egy szörnyet már unlockoltál így fullosan, vagy legalábbis így részben megismerted, akkor azt, ha egy új játékot indítasz, akkor már nem csak ilyen random kódsorként fogod látni, hanem egy az egyben látod, hogy mit tud a szörny. És ez például aha. tök jó. Tehát van egy ilyen roguelite-os elem a játékba. És hát vigyázni kell, hogy a szörnyek így jó kedvükben találjanak emberkéket, mert különben kiszöknek, és akkor elszabadul a pokol. És tehát ezt nem... Megdöcsően hangzik. Tehát, hogy konkrétan, amikor egy ilyen pókszerű lény így kitör, aminek az a képessége, hogyha megöl valakit, akkor klónozza magát belőle a testéből. Oh. Aha. Az úgy fáj. Az nehezen megfogható. Tehát nem csak az, hogy így elbukod a nagyon jó kis alkalmazottaidat, akiket már így fejlesztettél, meg így elneveztél, meg a szíveden dédelgettél, de hogy ilyen nagyon aberrált dolgok vannak a játékban. Tehát így azért így elszaladt így a ló az alkotókkal, de egy pozitív értelemben. Tehát így tök jó. Tehát ez a rémségek kicsiny boltja, meg nem tudom, volt az a film, az a Cabin in the Woods, ami kb. Ilyen hasonló volt, tehát az elején ilyen horror sztorinak indul, hogy elmennek az erdőszélen egy ilyen kis házikóba sátorozni, a tinik, aztán ott történnek furcsa dolgok, aztán a végén átcsap az egész abba, hogy az egész egy ilyen spoiler, ilyen kísérleti telep, tehát az egész erdő egy kísérleti telep, ahol emberek a föld alól ilyen random, ilyen fantázia rémlényeket eresztenek rá az odatévető szerencsétlenekre, hogy megnézzék, hogy mit csinálnak vele. Uh-huh. És ez is valami hasonló, és így tök poén a játék, csak mondom, egy kicsit így szokni kell, mert tehát így ázsiai fejlesztés 100%-ban, meg helyenként a fordítás az több sebből vérzik, de afelett még azért hajlandó vagyok szemet hunyni. Jó, hát az oké, okay, azt még meg lehet, de hogy mindegy, meg látszik, azért itt ott, azért az látszik, hogy fura. Tehát azért az ránézésre is látszik, hogy fura. Nagyon fura, de mondom, tehát az összes ilyen creepy, aberált, agybeteg dolgot, amivel ilyen ázsiai horrorokban így elő tudnak jönni, az itt előkerül. Tehát konkrétan... Sose nyúkolj le egy országot kétszer. Miért? De konkrétan van egy olyan szoba, amiben egy nagyon cuki kis kutyus van. Aztán, hogyha nem vigyázol, akkor a kutya letépi az ember fejét, de ha nagyon nem vigyázol, akkor kiszabadul, és ilyen mutáns torszülött kutya lesz belőle. És úgy osztja a halált a folyosókon. Vaj! Szóval van content a játékban, annyi csak, hogy egy idő után azért kitapasztalható lesz erősen, de ahogy én itt nézem ennek a videónak a tanulságát, azért itt még bőven az elején járok a dolognak, pedig azért már van benne pár órám. Annyi csak, hogy ez nem tudom, hogy van-e, szóval inkább egy ilyen mobiljáték benyomását keltette benne. Aha. De mondom, így a gépen is tök jól el vagyok vele, de mobilon is. Meg is nézem, hogy van-e Lobotomy Corporation, és akkor... Azért meglepne, általában azért nem scrollozik ennyit a kép a mobilos játékok esetén. Nem, nincsen még app, tehát hogy nincs a mobil készülékekre, de mondom, tehát hogy ez így mobil játékokra simán mehetne még mobil készülékekre. De mondom, és ilyen tök jó ilyen furcsaságok vannak benne, tehát hogy ez az egész játéknak eleinte tök frusztráló, hogy nem értesz benne semmit, aztán utána meg így jön az aha élmény, hogy aha, szóval így működik, és aztán utána, meg amikor így mész tovább, akkor így rádöbbensz, hogy úristen, ez a játék mennyire komplex, és mennyire ilyen érdekes módon közelíte ez az egész, hogyan ismerem meg a játékot, amivel játszom, és utána végül is kijátszik kivel, tehát én a játékkal, vagy a játék velem. Szóval jó pofa. Hirtelen, de deepre váltottunk. De nekem nagyon tetszik a Lobotomy Corporation is. Az elején még mondom, az első egy-két órában olyan furi volt, de aztán meg így bekattant valami, és így most így rajta vagyok. Aha. Mondom, ebből majd a héten szeretnék. De most egyébként két olyan játék is volt, amiről nem hallottam még soha, tehát az előző hajós vacakról sem, meg erről sem, és mind a kettő azért így érdekel valamennyire. Kettőt szívesen megnézném. Mondom, nekem ez a Lobotomy Corporation bejön. Lesz még egy ilyen szörnyertés játék egyébként, az a Machiavellian, vagy mi az Isten, ez a neve. Ott azt hiszem lehet építeni is. De az még nem jött ki semmilyen formában. Ezt nem sikerült megtalálnom. Ilyen nagyon furi neve van, ilyen tehát a Machiavellit rakják át egy kicsit, Machiavellivel egy ilyen szójáték, valami ilyesmi. Igen, Machiavelli megvan, de hogy... Machiavellian. De ott is ilyen rémségek kicsiny boltját kell menedzselni. Ó, és ilyen grafikában próbálják megcsinálni. Ja, ilyen kicsit ilyen Don't Starve-os. Ilyen, igen, Don't Starve-os stílusban. Csak közben mégsem, de hogy de. Ennyi, ez nem szép dolog. Viszont mennyire királyú néz ki a YouTube-nak ahogy tekersz a streamben, és ugye most már visszajátsz a komment szekciót, vagy hát a chatet, és ilyen szép effekt, ahogy tölt. Ezt most vettem észre. Ja, apropó, csak így a végére, így ezt neked is, meg a nézőknek is mondom, van új beta verziója a stúdiónak, ahova bejött az, amit így mondtunk, hogy most már az impressziókat is kijelzi az elemzés fül alatt. Tehát most már látjuk, hogy hányszor jelent meg előttetek egy adott videónak a thumbnailje. Akkor ezért kezdett el nekem magyar összegeket dobálni? Azt nem tudom. Az elemzés menüpont YouTube-on? Igen, de ez az új beta verziójú dashboardon van csak. Aha, mindegy. Mert hogy én most egyszerűen a normálisat hiszem elméletek, azt hiszem. A mostanin ott nincs benne, ez már csak az új dashboardban van benne, a bétában. De hogy benne van. és ilyen nagyon érdekes számok vannak. És most tökre meglepődtem, mert ugye egy ideje nincsen már ugye monetizáció, most visszakapcsoltam, és, és forintban van. Ja, át lehet állítani egyébként bármikor, hogy miben mérje. De ez hol? Vagy miért? Vagy mikor van, van ott egy ilyen csavarkulcs, és akkor arra rákattintasz, akkor beállítatod, hogy hány napos státuszokat nézzen alapértelmezetként, meg milyen pénz. Tényleg meg... itt van. Know your dashboard. Jó, de a dashboardon belül még egy csavar tizét berakni, azért az is egy, tehát még egy fogaskereket berakni, és akkor arra rákattintani, tehát ez már a fogaskerék, ahol vagyunk. Azon belül az elemzés, és azon belül van még egy fogaskerék, érted? Ja. Mi a problémám ezzel, mint egy? Igen, nagyon mélyre kell repülni ahhoz, hogy... Igen, ez már ilyen... Megtalál. So deep, I can't even see you. Képzeld el, ajna folyamán letiltottam a Facebookot a gépemen, csak a chat behozható, tehát csak a külön van egy ilyen messenger oldala. Reggel 10 és este 10 között, ami még nem frissült, szóval most még éjfélig, és akkor holnaptól reggel 10 és este 10 között nem fog bejönni a Facebook ezen a gépen, amelyiken dolgozom. Mm. Ez ilyen self-control? Így. ez bizony produktivitás növelés. Ott nem tartok, hogy a YouTube-ot letiltsem, mert ez nem lehet. Ezt le lehet, de hogy ezt nem akarom. Ezt volna tanulni egy csomó mindent. Az egy durva öngól lenne, fel se tudnád tölteni videót. Lehet rakni kivételt, tehát hogy le lehet tiltani a YouTube-ot, de hogy mondjuk a dashboardot behozható. Aha. Én nekem most a Facebookon mondom, az úgy van összerak, vagy a Facebook maga nem, tehát hogy böngészni híreket ilyenek, de hogy a messenger fül, ami csak így az üzenetek végig, az behozható. És az a helyzet, hogy ezt lehet, hogy fixálnom is kéne. Ez nem is feltétlenül, hogy csak hétköznap munkaidőben lenne szükséges, hanem megállás nélkül. Hát én, mint Facebook szempontjából tiszta ember, sok időt nem tudom átérezni. Mert ugye nagyon gyakran előfordul az, hogy átkattat vágok, átkattintok, mert mondjuk írtak az időutazók társaságába, vagy írt Dave, vagy írt valaki, akivel dolgozom éppen, vagy ilyenek, és akkor neki válaszolok, és miután válaszolok, így tudod, a fölötte lévő hírfolyamra így átterelődik a szem, és akkor kicsit scrollozik az ember ilyenek, és ez az, amit megpróbálok teljesen kiküszöbölni. Hát én meg pont az ellenkezője vagyok, tehát én így mindig, ha valamiben benne vagyok, akkor úgy lehetőség szerint így senki se zavarjon meg, mert nehogy ki dörgessenek a transz állapotomból, mert akkor így harapok. És tehát így, ebből fakadólag engem így, én így nem tudok elcsábulni ilyen Facebookoknak meg hasonló. És igazából lehet, hogy ezért nem is nagyon haraptam rá, mert én mindig így szerettem így egy dologra koncentrálni, és akkor azt csinálni, és akkor így ne én nem, zavarjon én nem, a külvilág. Nekem sem is világéletemben ilyen szétszakadós voltam inkább, ami nem jó feltétlenül, mert tudom, hogy amúgy nem jó, mert egyszerre befejezel valamit, és aztán kezdesz az újat, az ideális, de ugye nekem mindig ilyen csapongott a figyelmem, meg hajlamosabb voltam elveszteni egy dolog iránt, aztán visszatértem hozzá, csak tudod, akkor csináltam addig valami mást, és akkor az így sajnos ez így én erre hajlamos vagyok, és én így is tanultam régen, tehát ugye én már általános iskola végén 6., 7., 8.-ban úgy tanultam, hogy közben ment a gép, és csináltam valami mást is. Hát akkor te már így. Úgyhogy én valószínűleg ez már nekem így állt be. Így szocializálódtál. Nem feltétlenül jó egyébként, egyáltalán nem feltétlenül jó. Hát figyelj, most ha így kipróbálod ezt, aztán így tudatosan megpróbálod ezt így átalakítani. Hát most... Optimalizálod. Hát nem kell feltétlenül ugye kevesebb multitaskingot bent tartani, csak a felesleges tehát hogy a felesleges taskokat akarom kivenni belőle. Tehát a Facebook az egy kifejezetten felesleges task. Már akinek? Akinek a Facebook marketing a munkája, annak nem? Az így van, de hogy az borzalmas lehet. Viszont a messenger része meg fontos, ugye? Tehát, hogy az meg... hát ez meg fontos, ja. Na mindegy. Úgyhogy szerintem úgy erre a hétre ennyi. Yep. Most ez volt a játékdömping így áprilisra. Egyébként azt nézem, hogy úgy áprilisban nagyjából ezek a játékok jöttek ki, amikről így érdemesebb is szót ejteni, legalábbis ez idáig. A Twitter nem tiltom le, a Twitter fontos. És a telefonon direkt nem tiltottam le, arra nem is használtam soha, ugye külön van a Messenger. Csak kérdezz a komment szekcióban, ugye. Ne szabadkozz! Vállalt fel büszkén. Ja, szerintem ez egy tök jó lépés egyébként. Én meg pont az ellenpont vagyok, hogy engem meg így szinte lehetetlenség elérni, mert annyira magasibből teszek ezekre a dolgokra. Igen, és csak akkor nézek rá, amikor így, na jól van, akkor nézzük, mert most hangulatban vagyok. És reméljük, hogy ti is hangulatban lesztek legközelebb is. Ez volt már a CubeCast, köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb a 116. adásban. Addig is játszatok sok jó játékkal, és élvezétek az életet. Jövő héten hétfőn nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy leszek. Mert az már ott az a rész, meg az utána lévő hét, az aha, már ilyen. Aha. Hát igen. Rajta van. Igen, az nagyon rajta, meg ilyen posztlegény búcsús állapotok, meg hasonlók, úgyhogy... Igen. Ez engem is érint, by the way, úgyhogy... Igen, ez mind a kettőnket érinti, szóval lehet, hogy most lesz egy kis szünet, de ezt mindig ezt mondjuk, és aztán majd kiderül, aztán majd megbeszéljük, hogy hogy érezzük magunkat végül. Igen. De addig is gyűlnek a hírek, gyűlnek a játékok, és lesz miről beszélni sokat, úgyhogy... Így van. Tartsatok ki, és nézzétek vissza az adásokat, hogyha nem bírtok nélkülünk élni. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk valamikor májusban. Sziasztok! Sziasztok! Szerintem lövök még egy ilyen outro zenét is. Outro, itt lenne az outro.